Będę czytał kilka wierszy z Ewangelii Jana, 14, 15, 16 rozdział. Nie będę czytał całych tych rozdziałów oczywiście, ale tylko kilka wybranych wierszy. Pan Jezus wypowiada te słowa tuż przed swoim cierpieniem, przed swoją męką. Zapowiada uczniom, że odchodzi, że będą płakać, że świat się będzie radować, ale że znowu i oni będą się radować. Zapowiada im, że nie zostawi ich samych, nie zostawi ich sierotami, ale przyjdzie do nich ponownie. Zamieszka w nich przez swojego Świętego Ducha i mówi o tym, by trwali w Nim. I mówi o owocach tego trwania. Ewangelia Jana, 14 rozdział i wiersz 13. Pan Jezus mówi: o cokolwiek prosić będziecie w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. W 15 rozdziale, w 7 wierszu, Pan Jezus mówi: jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W 16 wierszu tego rozdziału Pan Jezus mówi: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem, abyście szli i wydawali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie Go w moje imię. I w 16 rozdziale, 23 wierszu, Pan Jezus dodaje: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, da wam. Myślę, że czytając te słowa, zdajemy sobie sprawę z tego, jak niezwykłe są te obietnice. Proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam, a Ojciec wam to da. Ilu z nas otrzymuje wszystko, o cokolwiek prosimy Boga? Nie widzę żadnego. A może znacie jakieś osoby, może znacie jakiś chrześcijan, którzy otrzymują wszystko, o cokolwiek poproszą Boga? Możemy potem porozmawiać. Ja tutaj coś mam do dodania, tak? To nie koniec. No właśnie, czyli są to takie pytania, na które nie jest tak łatwo odpowiedzieć tak lub nie. To, o czym chciałbym tutaj dzisiaj na wstępie kilka słów powiedzieć, to o tym, że wierzę, iż te słowa są prawdziwe. Wszystko, co Pan Jezus powiedział, jest prawdą. Pan Jezus nie dawał żadnych pustych obietnic, których nie zamierzał spełnić. Kwestia jest, jak interpretujemy te słowa, i kwestia jest, czy czytamy je w kontekście, w którym zostały wypowiedziane, czy skupiamy się tylko na pewnych elementach tych słów. Popularna interpretacja tych wierszy jest taka, że jeżeli chrześcijanin odpowiednio się wysili, jeśli będzie mocno wierzył, będzie wytrwale się modlił i gorliwie błagał przed tronem łaski, to wszechmogący Bóg mu nie odmówi. Więcej, niektórzy nawet twierdzą, że nie może odmówić, że musi dać to, o co go prosimy. Można by to przyrównać, niektórzy tak to przyrównują nawet, do takiego czeku, pustego czeku, który Jezus podpisał i dał nam, i my możemy wpisać cokolwiek na tym czeku i to się stanie, bo Jego podpis tam jest. I ten czek jest realizowany w Jego imieniu. Niektórzy w ten sposób to interpretują. Jednak kiedy Jan, apostoł, ten, który napisał tę Ewangelię, w swoim pierwszym liście mówi, na jakie modlitwy Bóg odpowiada, widzimy, że zawęża to cokolwiek do tego wszystkiego, co jest zgodne z wolą Boga. Pierwszy list Jana, 5 rozdział i wiersz 14. Jan pisze, taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy, i tutaj mamy tą klauzulę, zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. W tamtych fragmentach wydawałoby się, oczywiście tam tego nie ma, ale mogłoby się wydawać, i niektórzy tak to czytają, i niektórzy tak do tego podchodzą, i tak to interpretują, te słowa Pana Jezusa, o cokolwiek byście prosili, znaczy się o cokolwiek. Cokolwiek chcemy, cokolwiek potrzebujemy, cokolwiek wydaje nam się, że jest Bożą wolą, cokolwiek my uważamy, że jest słuszne, jest właściwe, jest zgodne z Bożą, z Bożym pragnieniem, a niektórzy nawet na to nie patrzą. Niektórzy po prostu uważają, że cokolwiek w imieniu Jezusa. I w imieniu Jezusa najczęściej interpretowane jest w ten sposób, że jest to pewna fraza dodawana do modlitwy. Czyli Panie, chcę mieć większy dom, daj mi go w imieniu Jezusa, amen. I to w imieniu Jezusa, jeśli jest dodane do modlitwy, ma działać jak ten magiczny klucz. To wyrażenie w imieniu Jezusa w myśleniu wielu osób jest tym niezbędnym, cudownym kluczem do otrzymania tego, o co prosimy. Jan jednak w tym choćby fragmencie ze swojego listu wyjaśnia nam, że to wyrażenie w imieniu Jezusa, tak jak Jezus mówi, jeśli będziecie prosić w moje imię, oznacza tak, jakby Jezus prosił. My prosimy w Jego imię, to znaczy prosimy o to, o co Jezus by prosił. Kiedy herald przychodził w imieniu króla, to nie mówił tego, co herald miał do powiedzenia i co uważał, ale mówił dokładnie to, co król nakazał mu powiedzieć. I w imieniu króla, jeśli coś takiego mówił, to musiał dokładnie powiedzieć to, co mówił król. Podobnie jest z naszą modlitwą. Kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, to modlimy się o rzeczy, o które Jezus by się modlił. I wtedy Jan mówi, mamy ufność, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, a tak właśnie wygląda modlitwa w imieniu Jezusa, wtedy wiemy, że wysłuchuje nas. Z pewnością Bóg nie daje modlącym się uczniom podpisanego pustego czeku. Gdyby Bóg zadowolił nas wszystkim, o co prosiliśmy, w wielu wypadkach nie tylko Bóg zhańbiłby samego siebie, ale wyrządziłby nam wielką szkodę, dając nam niektóre rzeczy, o które prosiliśmy. Myślę, że wszyscy prosiliśmy o rzeczy, które nie zostały nam darowane. Niektórzy z nas oczywiście prosili bez wiary, prosili zrezygnowani i wątpiący, chwytając się modlitwy jako ostatniej deski ratunku. I wtedy Biblia mówi, taki człowiek niechaj nie spodziewa się, że coś otrzyma od Boga, jeśli modli się bez wiary, bez ufności, że Bóg ma moc odpowiedzieć nam modlitwę. Ale inni modlili się z wielką powagą. Wielu z nas modliło się z ufnym oczekiwaniem i wytrwałością, a jednak liczne nasze prośby zostały odrzucone. A może Boży czas na odpowiedź jeszcze nie nadszedł. Ale jeśli będziemy dalej wytrwale prosić, to wkrótce On da nam pragnienia naszych serc. Tak może się stać i może nasza nadzieja się spełni w Bożym czasie. ale niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, czy są spełnione warunki, jakie towarzyszą tym wszystkim obietnicom Pana Jezusa. Jeśli nie spełniamy postawionych nam warunków, to można o nas powiedzieć: prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie, jak czytamy w liście Jakuba w 4 rozdziale i 3 wierszu. Spójrzmy na dwa warunki towarzyszące obietnicy odpowiedzi na modlitwy zawarte w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 7 wierszu. Tutaj wyraźnie widzimy te warunki. Czasami w niektórych tych fragmentach te warunki nie są tak wyraźne, albo dopiero w kontekście musimy się ich doszukiwać. Ale tutaj mamy je w tym wierszu. Pan Jezus obwarowuje tą obietnicę, o cokolwiek prosić będziecie, dwoma warunkami. Ewangelia Jana, 15 rozdział i 7 wiersz. Pan Jezus mówi: jeśli będziecie we mnie trwać i moje słowa będą w was trwać, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Jeśli tylko skupimy się na drugiej części tego wiersza, a pominiemy tę pierwszą, możemy wielce się rozczarować, że modlimy się o cokolwiek i nam się nie spełnia. Ja mógłbym wam wiele przykładów podać rzeczy, o które się modliłem i które się nie spełniły. Jeszcze. Ale myślę, że wiele z nich, dzięki Bogu, że się nie spełniły, bo źle prosiłem. Mamy tutaj dwa warunki, zobaczcie. Nasze trwanie w Chrystusie, to jest pierwszy warunek, i drugi warunek, trwanie Jego słów w nas. A więc bliska relacja z Jezusem i postępowanie zgodnie z Jego wymaganiami. Trwanie oznacza stałą więź, niezachwianą relację. Nie oznacza jakiegoś spazmatycznego, sporadycznego, okazjonalnego spotkania, czy też jakiegoś doświadczenia. Nie, tutaj Jezus mówi: trwajcie we mnie. Jeśli we mnie będziecie trwać. Trwanie w Jezusie na początku tego 15 rozdziału jest zilustrowane krzewem winnym i latoroślami. Tu nie mówimy o czymś, co jest wkładane do krzewu i wyciągane, wkładane i wyciągane, wkładane i wyciągane. Tutaj ta analogia trwania w Jezusie w krzewie winnym latorośli oznacza nieustanną relację, nieustanny, nierozerwalny związek. A więc w tym świetle popatrzmy na siebie i na nasze modlitwy. Czy my trwamy w Jezusie? Jezus mówi: jeśli we mnie będziecie trwać. To jest Jego pierwszy warunek. Czy my trwamy w Jezusie? Czy jesteśmy w nierozerwalnej relacji z Nim? Czy nasze życiowe soki płyną z Jezusa i z naszego związku z Nim? Nie rano i wieczorem, kiedy się uniżamy w modlitwie, nie w niedzielę i w środę, kiedy spotykamy się tutaj, ale czy my trwamy w Jezusie? Trwanie w Jezusie oznacza stałe, codzienne, bliskie obcowanie z Jezusem i Jego słowami, tak, że Jego słowa stają się treścią naszych myśli i motywem naszych decyzji. One kształtują nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze tęsknoty, Jego słowa. To oznacza, że Jego słowa w nas trwają, że my rozmyślamy o Jego słowie, gdy kładziemy się spać i gdy wstajemy, gdy wychodzimy i gdy wracamy. Iluż z nas tak żyje? Iluż z nas tak trwa w Jezusie i Jego słowa tak w nas trwają. Trwają, nie pojawiają się, nie od czasu do czasu mamy z Nim i z Jego Słowem kontakt, ale żyjemy. Pan Jezus stawia to jako warunek tego, by nasze modlitwy były wysłuchane. Jeżeli jesteśmy takimi ludźmi, którzy trwają w Jezusie i którego słowa trwają, to o co będziemy się modlić wtedy? Będziemy modlić się tylko o to, co jest Bożą wolą, o nic innego. Jeśli trwamy w Jezusie, Jego słowa trwają w nas, nie będziemy modlić się o rzeczy przyziemne, nie będziemy modlić się o rzeczy, o które modlą się poganie i ludzie wokół nas, ale będziemy modlić się o to, o co Jezus by się modlił. Będziemy modlić się prawdziwie w imieniu Jezusa i mamy gwarancję od naszego Pana, że On odpowie. O cokolwiek byśmy się prosili, o cokolwiek byśmy się modlili w taki sposób, w takim duchu, z takim sercem. Jakub wyraźnie nam mówi, że niektóre modlitwy nie są wysłuchiwane, dlatego że nie są z wiarą. Niektóre nie są wysłuchiwane, bo w ogóle nie są zanoszone. To jest pierwsza rzecz. Niektórzy ludzie chcieliby różnych rzeczy, uważają, że Bóg wszystko wie, więc nie trzeba Go informować. Słyszałem takie argumenty. Więc po co Panu Bogu głowę zawracać? Przecież On wszystko wie. On zna nasze myśli, zanim się pojawią, tak Pismo mówi. Więc nie ma co w ogóle się modlić. Inni znowu modlą się, ale na takiej zasadzie, no, nie zaszkodzi pomodlić się, tak? Nie zaszkodzi powiedzieć parę słów. No, może akurat nie coś to dobrego zdziała. I Jakub mówi, taki człowiek niechaj nie oczekuje, że coś otrzyma od Boga. Ale mówi, inni modlą się, ale się nadal źle modlą, bo nie modlą się zgodnie z Bożą wolą. Źle się modlą. Więc sukces bracia, siostry, naszej modlitwy w ogromnej mierze zależy od tego, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy, jacy ludzie się modlą. Zobaczcie, za czasów Eliasza było 7 tysięcy tych, którzy nie zgięli swych kolan przed Baalem, ale tylko Eliasz modlił się i ogień spadł z nieba. Tylko Eliasz. Czytamy, że był zwykłym człowiekiem, jak my, a jednak było w nim coś szczególnego. Było w nim szczególne serce. Była z nim szczególna więź z Bogiem. Ten człowiek wiedział, że Bóg odpowie na jego modlitwę i nie bał się polać ofiarę wiadrami wody. Wiedział, że Bóg odpowie, dlatego że modlił się dokładnie zgodnie z Bożą wolą. Bóg mu objawił swoją wolę i on wiedział, jaka jest wola Boża i mógł się modlić, nie bojąc się, że ta ofiara jest tak przemoczona, że nie ma szans, żeby się zapaliła. Dlatego, że on znał wolę Boga i modlił się dokładnie, zgodnie z Bożą wolą. I stało się to, co się stało. Nie tylko to. I dzisiaj mamy wielu modlących się, wielu chrześcijan, wielu ludzi, którzy zanoszą modlitwy. Ja nie mówię, że ze słabą wiarą, z chwiejącą się wiarą nie mamy się modlić i że Bóg nas nie wysłucha. Ale nie mamy tej gwarancji, o jakiej Jezus mówi. O tym mówię. Jeśli modlimy się jako ludzie, którzy mają spazmatyczną, sporadyczną relację z Jezusem, z Jego Słowem, którzy pewne rzeczy się zgadzają, co Jezus mówi, ale z innymi dyskutują, pewne rzeczy robią, które Pan Jezus nakazuje, ale inne nie bardzo, nie mamy żadnej obietnicy od Jezusa, że będziemy wysłuchani. Może nas wysłuchać w swoim miłosierdziu, w swej łasce, tak. Czasami wysłuchuje takich biednych, płyciutkich, słabiutkich modlitw. Tak, Bóg jest łaskawy, ale obietnice wysłuchania tego, o cokolwiek prosić będą, mają tylko ci, którzy spełniają te warunki, które Jezus przedstawia. Człowiek trwający w Jezusie, karmiący się Jego słowami i żyjący w posłuszeństwie Jezusowi, nie chybia celów modlitwy. Ponieważ nie modli się według ciała, ale w mocy i będąc prowadzonym przez Ducha Jezusa Chrystusa. Nie traktujmy modlitwy jak poganie. Modlitwa nie jest magią wypowiadanych z przekonaniem słów. Nie jest obrzędem zapewniającym nam przychylność Boga. Nie jest męczącym obowiązkiem i religijną koniecznością. Dla każdego, kto nieustannie komunikuje się ze Zbawicielem, w kim obficie mieszka Jego słowa, mieszkają Jego słowa, modlitwa jest jak bicie serca, które należy do Boga. I dałby Bóg, żebyśmy wzrastali do takiej modlitwy. Dałby Bóg, abyśmy byli ludźmi modlitwy, którą Bóg wysłuchuje. O cokolwiek byśmy prosili. Powstańmy, kochani, i prośmy Boga, aby i dzisiaj ten czas, który spędzamy tutaj razem, był czasem, w którym Bóg objawia się nam, objawia stan naszych serc, naszego życia, naszej modlitwy, naszej wiary i niechaj Bóg dokonuje przemiany w nas. Bracia i siostry, zgromadzamy się tutaj nie, aby coś odprawić, aby coś zaliczyć, ale zgromadzamy się tutaj, aby spotkać się z naszym Bogiem. I przed Nim wszyscy jesteśmy jak otwarta księga. On czyta nas i widzi dokładnie, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy. Nie ma niczego, nie ma sensu niczego przed Nim udawać. Przyjdźmy do Niego, tacy, jacy jesteśmy. Zawołajmy do Niego z tą wiarą, jaką dzisiaj mamy, prosząc Go o oczyszczanie naszej wiary, prosząc Go o oczyszczanie naszego życia, prosząc nas o to, by pociągał nas do siebie i wiązał nas ze sobą powrozami swej miłości, abyśmy kochali Go, abyśmy trwali w Nim i aby Jego słowa trwały w nas, abyśmy byli ludźmi, którzy modlą się i o cokolwiek się modlimy, aby Bóg nas wysłuchiwał. Kochany Boże, dziękuję Tobie, że jesteśmy tu dzisiaj razem, że Ty jesteś pośród nas, wierzymy, że jesteś pośród nas, zgodnie z inną Twoją obietnicą, której się trzymamy, że jeśli choćby dwóch lub trzech w Twoim imieniu, z taką właśnie postawą, z takim sercem, z takim nastawieniem, jakie było w Tobie, w pokorze, w ufności do Ojca, w gotowości posłuszeństwa, gdziekolwiek choćby dwóch lub trzech takich się gromadzi, Ty jesteś obecny. Panie, my dzisiaj potrzebujemy Ciebie i potrzebujemy Ciebie na każdy nasz dzień. Potrzebujemy widzieć Twoją łaskę i Twoją moc objawiającą się i działającą w naszym życiu. Jak wiele naszych modlitw nie zostało wysłuchanych z powodu naszego nieposłuszeństwa, z powodu naszej niewiary, z powodu braku relacji z Tobą, z powodu braku karmienia się Twym Słowem, z powodu pobłażliwości ciału, przyjaźni z tym światem. Wiemy, że nie zawsze tak jest. Czasami każesz nam czekać, czasami odpowiadasz i potrzebujemy cierpliwie czekać. Ale jakże w wielu sprawach modliliśmy się według ciała, nie według ducha. Panie, chcemy uczyć się trwać w Tobie, trwać w Twoich słowach. Pragniemy, by nasze życie było przemieniane przez społeczność z Tobą, nasze myśli, nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze cele, abyśmy byli ludźmi modlitwy, którzy nie muszą wypowiedzieć wielu słów i wielkich słów i z wielkim krzykiem nawet słów, ale którzy z wiarą, z ufnością będą się modlić, wiedząc, co jest wolą Bożą, rozpoznając Twą wolę, rozumiejąc Twą wolę, poddając się Twojej woli, posłuszni Tobie. Panie, prosimy, ucz nas modlić się. Daj, by ten dzisiejszy czas był czasem modlitwy. Jesteśmy tutaj, Panie, zgromadzeni, by do Ciebie wołać, by do Ciebie się modlić. Wesprzyj nas swym duchem, prosimy. Niechaj te pieśni, które śpiewamy, nie będą jedynie powtarzaniem słów, ale niechaj nasze serca czczą Ciebie, który godzien jesteś wszelkiej chwały. Niech nasze modlitwy płyną z poruszonych przez Twego ducha serc. Niechaj nasze uszy będą nastawione na Twój głos, a Ty, dobry Panie, mów do nas. Dotykaj się nas, przemieniaj nas, oczyszczaj nas, wyzwalaj z wszelkich więzów. Obnażaj nas, pomóż nam pokutować z tego wszystkiego, czym obrażamy Ciebie, w czym oddalamy się od Ciebie, opuszczamy Ciebie, z wszelkiej obłudy, z wszelkich pozorów, oczyszczaj nas, Panie, przemieniaj nas, prosimy, działaj pośród nas, niech Twój Święty Duch dotyka każdego serca. Prosimy o to w tym świętym imieniu Jezusa Chrystusa, które jest ponad wszelkie imię. Amen. I uzdrowiłeś, podniosłeś, ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci Jego. I wyznawajcie święty tylko chwilę Jego, ale życzliwość. Wieczorem bywa płacz, a ja pewnie się powiedziałem, nie zachwieję się na grzechu Pani. Życzliwości swojej postawiłeś mnie na potężnej górze. A gdy zakryłeś oblicze swoje za słowo i błagam od miłowa, jaki jest zysk z krwi mojej, z mojego odejścia do grobu? Czy proch może Cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność Twoją? Wysłuchaj mnie i zmiłuj się nade mną. Bądź moim wspomożycielem. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radość, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie, Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Dzisiaj bardzo podziękowałem i dałem. Dziękuję, że mogłem poznawać Twoje działanie, działanie 18-19. Jestem pod wrażeniem. Dziękuję, że dawałeś przebudzenie, że ludzie mogli zobaczyć swoje zgubienie i potrzeba im krzyż. Dziękuję, że wzbudzałeś również takie wspaniałe kobiety, które mogły poświęcić całe swoje życie, oddając się tej służbie Tobie. Na sercu ich było dobro zbawienia marginesu społecznego. Gardziłeś i robiłeś różnicę. Prosili Ciebie nie o swoje wygody, prosili o sierocińce, o tych dzieci, które umierały z głodu, o mieszkanie dla nich, o słowo dla nich. Prosili o namioty nawet. Zaopatrywałeś ich, aby radość, aby coraz więcej ludzi, aby Kościół wierzący byli tak oddani, jak i mężczyzna. Całkowicie, Panie, oddychający Twoje słowa, Twoją obecność. Wiem, że znajdujesz wspaniałość, widoczne znają ludzi, żeby pójść, a tak, co jest potrzebne, aby wyjść. Amen. Gdy u boku Zbawca mój, nie potknę się, nie potknę się, nie potknę. W nim mocą światła zdrój, on wesprze mnie, on wesprze. Jezus jest dziś i każdy dzień, droższy nad cały świat mi ten, odkąd Jego głos ja znam. W nim mój skarb mam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb. Bym na stromej ścieżce sam, studzony już, studzony. W nim ja pomoc radę mam, drogą mi wciąż, drogą. Jezus jest dziś i każdy dzień, droższy nad cały świat mi ten, odkąd Jego głos ja znam. W nim mój skarb mam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb. Choć skorupą jestem ja i nie wart nic, i nie wart nic, nic nie wart. Serce moje błogość ma sprzed cudnych łask, sprzed cudnych łask. Przecudnych. Jezus jest dziś i każdy dzień, droższy nad cały świat mi ten, odkąd Jego głos ja znam. W nim mój skarb mam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb. Głos zbawiony w niebie dusz tak cudnie brzmi, tak cudnie brzmi, tak cudnie. Ale głos Jezusa już nad wszystko mi, nad wszystko. Jezus jest dziś i każdy dzień, droższy nad cały świat mi ten, odkąd jego głos ja znam. W nim mój skarb mam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb. Na naszym piątkowym braterskim spotkaniu mówiliśmy, że niektóre z tych pieśni, które śpiewamy, są dla was jeszcze nieznane. Ta znana jest, czy jest nieznana? To dobrze, tak jakoś miałem wrażenie, jakby była nieznana. Jeśli dobrze ją znamy, to śpiewajmy z całych sił, głośno. Tak? Może zaśpiewajmy jeszcze raz tylko tę pierwszą zwrotkę i refren. Z sercem, bracia, siostry. Gdy u boku Zbawca mój, nie potknę się, nie potknę się, nie potknę. W nim mam moc i światła strój, on wesprze mnie, on wesprze mnie, on wesprze. Coś jest jakiś tutaj techniczny problem. Momento. Próbujemy. Gdy u boku Zbawca mój, nie potknę się, nie potknę się, nie potknę. W nim mam moc i światła strój, on wesprze mnie, on wesprze mnie, on wesprze. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten, odkąd jego głos ja znam. W nim mój skarb mam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb. Dużo lepiej. Tak, Panie Jezu, o to się modlimy, o to śpiewamy, byś Ty był nam droższy ponad cały ten świat. Czegokolwiek byśmy mogli pożądać, za czym tęsknić, czego pragnąć w tym świecie. Panie, niechaj te rzeczy będą nisko pod Tobą. Bądź wywyższony ponad wszystko w naszym życiu, byśmy znali Twój głos, byśmy miłowali Ciebie i byś Ty był naszym największym skarbem, największym bogactwem. Chcę pamiętać, że to Ty jesteś nam pomocą, to Ty jesteś, kroczymy za to, że nasz krok jest dzięki. Odwróć nas z możliwości, przydaj nam wiarę, będzie w Tobie upatrywanie, słyszeć głos, nie tylko by, ale byś Ty był uwielbiony. Amen. Panie, zmusiłeś za mnie mówić przed Tobą. Panie, miłowa Ty może przemieszczać, abyś był jak makaroni, jedyś dopiero często ciągnę, że często nie ma Panie wielbić Tobie. Prosimy. Aby dalej, kiedy to wszystko, że Panie mocno nie Panie, że to, że Ty zapłacił. Posilaj nas i wzmacniaj. Panie Jezu, jakkolwiek w tym miejscu mogą być wspaniali ludzie i dobrzy, Boże ludzie. To Panie Jezu, dzisiaj przyszedłem przede wszystkim i na pierwszym miejscu dla Ciebie, Panie Jezu. Abyś Ty nasycił moją duszę swoją dobrocią. Abyś Ty w takim szczególnym miejscu, gdzie powiedziałeś, że Ty jesteś obecny, gdzie ludzie zgromadzają się w Twoim imieniu. Abyś w takim szczególnym miejscu, Panie, napełniał moje serce radością, ufnością. I Panie, leczył każdego z nas, posilał i podnosił, Panie. Bo Panie Jezu, po to przyszliśmy tutaj, aby doznać Twojej mocy i Twojej pomocy. I proszę Cię, błogosław nam. Błogosław to słowo, które będzie włożone. I dotykaj się, Panie Jezu, naszych serc. Prosimy. Bo Panie, wierzę i doświadczyłem tego, że nie na próżno umarłeś na krzyżu Golgoty, ale umarłeś jako wielki zwycięzca i wódz. Jako ten, który masz siłę i moc wyciągnąć nas z wszelkiej opresji, z wszelkich tarapatów. Błogosław nam, Panie Jezu. Bo bez Twojego błogosławieństwa nie zrobimy kroku do przodu, nie będziemy mieli siły. Ale kiedy Ty nam błogosławisz, to Panie, wszelkie przeszkody, wszelkie trudności i wszelkie dni złe pokonamy. Bądź uwielbiony nasz, Panie Jezu, cudowny Zbawicielu. Amen. Amen. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla nas, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucacie, bywacie różnorodnymi doświadczeniami, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie duszy, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Amen. Amen. Amen. Daj nam, Panie, wytrwać w czasie burz, byśmy tam przed Twoim tronem, przed rycerstwem niezwalczonym, wieniec chwały otrzymali już. Trzymaj się, bracie, siostro, wierni w boju. Trzymaj się, byś mógł wieniec wieczny chwały wziął. Wąska wiedzie ścieżka nieostro, szczęśli w ten, kto z niej nie zboczy, kto się grzechem znów nie zbroczy, kto nie padnie pod brzemieniem grób. Trzymaj się, bracie, siostro, wierny w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wszystką trwogę boja świata zmusz, bojaźliwe bowiem ramię mocy piekieł nie przełamie. Pan tchórzliwych nie uwięci już. Trzymaj się, trzymaj się, bracie, siostro, wierny w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. W niebo niech się wzniosą myśli Twe. Patrz tam, Ojciec, gdzieś ma mocny, wciąż chcę być pomocny, o miłości ci spojrzenie śle. Trzymaj się, bracie, siostro, wierni w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały. Dałeś mu swoją cudowną obietnicę, aby zamieszkał z nami na wieki Boże. Ducha prawdy, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Ducha prawdy, który poświadcza nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jest to chwalebny dar Boże, największy dar, jaki mogłeś dać każdemu człowiekowi, każdemu, któremu proponujesz, który przyjmie to, co Ty chcesz, abyśmy wzięli, Boże. Dziękuję Ci również za to, że dałeś Twoje słowo, słowo, które jest rozjaśniane przez tegoż Ducha, abyśmy wiedzieli, jaka jest Twoja wola i jak mamy kroczyć. Dlatego Tobie składamy podziękowanie za to wszystko, za wszelki dar, bo Ty jesteś jedynie tego, Ty, który jesteś Panem Panów i Królem Królów. Amen. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że Ty posłałeś Ducha swego, idąc do Ojca, mówiłeś się, abyśmy się nie trwożyli, Panie. Wierzę, że to przesłanie jest też i dla nas, bo ten sam Duch, Panie, co i wtedy, i teraz działa w sercach ludzkich, Panie. Dziękuję Ci, że mnie pociągnąłeś, Panie, do siebie. Objawiłeś, Panie, prawdę o sądzie, o grzechu, o sprawiedliwości. Wywyższam Cię, Panie Jezu. Chcę kroczyć drogą Twoją, Panie, trwać w Tobie. Panie, daj też zrozumienie, co to jest ten bój, Panie, tutaj na ziemi. Daj też to rozeznanie, Panie, co jest tym, Panie, Twoim doświadczeniem nas, a naszą, Panie, jakąś krzywą drogą, Panie, i konsekwencjami naszych złych wyborów, Panie, grzechów przeciwko Tobie. Panie, daj to rozpoznawać. Chcemy być ludźmi rozumnymi, Panie, rozumieć to, co się dzieje w naszym życiu i dopomóż w tym, Panie. Daj pokutę tam, gdzie pokuta jest potrzebna. Daj, Panie, wytrwanie tam, gdzie wytrwanie jest potrzebne. Niech to wszystko będzie, Panie, ku Twojej chwale, Panie, a my, abyśmy byli przemieniani. Dopomóż nam w tym, Panie Jezu. Bądź wywyższony. Dzięki Ci za wszystko, Panie. Amen. Amen. Pomóż nam, Boże, toczyć dobry bój wiary. Trzymać się Ciebie, trzymać się Twojego słowa. Nie polegać na własnym rozumie, ale być otwartymi na działanie i prowadzenie Twojego Ducha. Amen. Amen. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy. A do anioła Kościoła w Filadelfii napisz: oto, co mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o Twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto poddaję Ci tych z synagogi szatana. Podają się oni za Żydów, choć nimi nie są. Kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u Twoich stóp. Poznają, że ja Cię ukochałem. A ponieważ zachowałeś moje słowo o wytrwałości, ja zachowam Cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkany świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla Ciebie wieńca. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta, Nowej Jerozolimy, która zstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Amen. Amen. Ta pieśń może być nowa, dla niektórych przynajmniej, albo może wielu z Was, więc zaśpiewamy ją dwa razy. Miłości Ty się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą Więc serce nurzam Twoją dłoń, by lepiej zdołać żyć. O światło mego życia dróg, daj mej pochodni jasno lśni. By ciemnej nocy nie znać trwóg, by w blaskach serce nurzać móc, promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra mogę Ciebie w sercu skryć, lecz wśród deszczowych, smutnych dni. Nadziei tęczą mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Ku Tobie krzyżu wznoszę wzrok. Jak już przy Tobie chcę się wić, do Ciebie więc kieruję wzrok. Bo choć mnie skryje śmierci mrok, przez Ciebie będę żyć. Jeszcze raz spróbuję od początku. Miłości Ty się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą łoń. Więc serce nurzam w Twoją toń, by lepiej zdołać. Światło mego życia druk. Daj mej pochodni jasno lśnić, by ciemnej nocy nie znać Twój. By w blaskach serce nurzać móc, promiennym życiem żyć. Radości nie trwa mi skradni. Nie mogę Ciebie w sercu skryć, lecz wśród deszczowych, smutnych dni nadziei tęczą mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Tobie krzyżu wznoszę wzrok. Jak już przy Tobie chcę się bić, do Ciebie więc kieruję krok. Bo choć mnie skryje śmierci mrok, przez Ciebie będę. Za to, że Ty, Panie, nas wybrałeś, że Ty, Panie, nas umiłowałeś, że Ty, Panie, dałeś nam usłyszeć Twój głos, głos pasterza, głos tego, który się o nas troszczy, głos Ojca w niebie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że myśmy usłyszeli Twój głos, że dałeś nam uszy do słuchania i oczy, abyśmy widzieli Twoją chwałę. Że możemy też głosić Twoją Ewangelię, Panie Jezu, o Twojej chwale. Proszę Cię, Panie, za tymi, którzy jeszcze mogą usłyszeć Twój głos, za tymi, którzy czytają Twoje słowa, jeszcze nie widzą Twojej chwały. Panie, proszę Cię za nich, abyś otwierał im oczy, umysły, serca, aby ich serca były mięsiste, aby nie były zamknięte na Twoje słowo, Panie, kiedy Twój Duch przemawia do nich. Panie, złam wszystkie kajdany, wyprowadź tych więźniów z ciemności, aby Twoje światło, Panie, oświeciło ich serce i umysł. Proszę Cię, Panie, za moją rodziną, za moją mamę, za moim synem, za moim ojcem, za wszystkimi tymi, którzy są szczerego serca, którzy szukają Ciebie i chcieliby być blisko Ciebie, Panie Jezu. ale coś ich powstrzymuje, Panie. Dlatego proszę Cię, abyś rozerwał tych więzy ciemności, wyprowadził tych więźniów z lochu, bo Ty, Panie, masz taką moc. Ja wiem, że to jest wszystko w Twojej mocy, Panie. Dlatego proszę Cię z całym Kościołem, bo Ty, Panie, masz tą moc. Proszę Cię. W Twoim imieniu, Panie Jezus. Panie, tak to prawda, że to nie my Ciebie wybraliśmy, ale Ty nas wybrałeś. Panie, i to Twoja łaska pociąga człowieka. Dlatego, Panie, nie chcemy ustawać w tych modlitwach o to, abyś pociągał, Panie, nasze dzieci niezbawione, Panie, naszych rodziców, Panie, w naszych domach, nasze rodziny, wszystkich tych, Panie, stawiasz na naszej drodze, którym mówimy dobrą nowinę, mówimy o Tobie, Panie, składamy to wszystko przed Twoim tronem, Panie, prosząc Cię o Twoją łaskę, o Twoje pociągnięcie. Panie, świeć w sercach ludzkich. Daj nam dożywać, Panie, czasy, kiedy będą pokutować, Panie, ci, którzy są nam bliscy, których gdzieś, Panie, stawiasz na tych naszych drogach. Prosimy Cię, nasz Panie, całą tą ufność, Panie, skieruj, chcemy kierować właśnie na Ciebie, Panie, na Twoje działanie, na Twoją moc, na Twego Ducha, Panie, bo to nie z nas, Panie, ale z Ciebie. Wysłuchaj nas, Panie. Amen. Panie, tak z ufną odwagą prosimy Cię o to, byś czynił swoje dzieło na ziemi, bo tak się objawiłeś, Panie, nam, jako dobry Bóg, jako Bóg łaskawy. Prosząc Cię o łaskę Twoją, prosimy Cię o tą łaskę, którą nam ukazałeś, że sięga ona nieba, jest największa. Panie, i ta dobroć, którą dałeś nam skosztować, jesteś, Panie, dobrym Bogiem. Prosimy Cię o Twoje dobre dzieło na ziemi. Wiemy, Panie, że wola Twoja jest piękna, jest dobra. Daj nam ją poznawać. Pobudzaj nas do modlitwy, Panie, właśnie o tą wolę Twoją, o Twoje królestwo, Panie, o rozkwit, Panie, Twojego Kościoła. Jest to pragnieniem naszym, Panie, ale też wiemy, że to pragnienie Ty nas, tym pragnieniem nas napełniasz. Dzielisz się z nami, Panie, tymi swoimi dobrymi myślami o ludziach, o tym, że pragniesz zbawienia człowieka, o tym, Panie, że zapewniłeś wszystko, to zbawienie prawdziwie się dokonało. Chcemy Cię za to uwielbiać, Panie, prosić, wysławiać, uwielbiać, podziwiać. Pomóż nam, Panie, nasze serca skierować ku Tobie. Panie, tak jak też śpiewaliśmy w tej pieśni, żeby to Twoja światłość, Panie, była światłem naszych pochodów. Ja wierzę, Panie, że nie muszę Ciebie prosić o to, byś jaśniał, Panie, bo Ty jaśniejesz. Ale, Panie, zgaś nasze światło, te nasze ludzkie, Panie, by to Twoje światło świeciło w nas, Panie. Ono jest piękne, ono rozświetla każdy mrok, ono czyni cuda. Bądź wywyższony, Panie Jezu, amen. Tak, Panie, prosimy, byś jaśniał w nas. Ty jesteś światłością świata, ale też powiedziałeś, że my jesteśmy światłością w tym świecie. Nie naszą własną światłością, ale tylko wtedy, gdy Ty jaśniejesz w nas. Tylko wtedy, gdy Twoja dobroć, Twoja miłość, to piękno Twojego charakteru, które jest owocem działania Twojego Ducha w nas, objawia się w tym świecie, w naszym życiu. Prosimy, ucz nas trwać w Tobie, trzymać się Ciebie i doświadczać coraz więcej Twojej światłości w naszym życiu, Twojej mocy, Twojej łaski, Twojej obfitości. Tego pragniemy, Panie, być coraz bardziej podobni do Ciebie i odzwierciedlać Twoją chwałę w naszej słabości, bo jesteśmy tylko glinianymi, słabymi naczyniami. Ale Tobie się upodobało, żeby w takich właśnie słabych, glinianych naczyniach umieścić ten największy skarb wszechświata, Twoje własne życie, Twojego świętego Ducha. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała. I niechaj nasze serca będą nastawione, aby słuchać, Panie, Ciebie i nie tylko słuchać, ale przyjmować Te słowa i je czynić w naszym życiu. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. siostra się odważyła powiedzieć świadectwo. Także prosimy, Danusiu kochana, zachęć siostry i braci do dzielenia się świadectwami. Tutaj, chodź siostro do przodu. Chcemy Cię wszyscy słyszeć. Witam bracia i siostry. Chcę się podzielić pięknym świadectwem, bo dla mnie to było nowe świadectwo i opowiem Wam, nie znałam tą siostrę, ale SMS-owałyśmy między sobą i ona napisała, po roku czasu napisała, czy mogłaby z synem przyjechać, bo syn ma tam łuszczycę. Ja jej napisałam, że może przyjechać. Więc ona wysłała drugi SMS, czy może przyjechać ze siostrą i z jej mężem i z dziećmi dwoma. Napisałam, że może przyjechać. Więc napisała trzeci SMS, nie, czy może przyjechać, wziąć koleżankę z synem. Napisałam, że może przyjechać. Napisała czwarty SMS, czy się oni wszyscy pomieszczą. Napisałam, że się pomieszczą. No i oni przyjechali, to było w sierpniu, 12 sierpnia wydaje się, przyjechali. No i się rozpakowali, wszystko. Ja je zawołałam na bok i mówię tak, słuchaj, od dzieci pieniędzy nie wezmę, ale od was wezmę po 20 zł. A ona mi mówi, a ja nie mam pieniędzy, my nie mamy pieniędzy. O, myślę sobie, Boże, co tu jest, nie? No i mówię, dobrze, później porozmawiamy. I ona wyszła i ja wtedy zaczęłam wołać do Boga. Mówię, Boże, kochany, no jak oni przyjechali bez pieniędzy? Mówię, no oni będą korzystać z prądu i z gazu i z tą wodę, będą się kąpać. I oni nie mają pieniędzy? Mówię, to ich 8 jest, nie? No i w tak modlitwie toczyłam walkę i psalm 37 się otworzył i czytam, nie zazdrość bogatemu. Ja mówię, Boże, no ale jak, no to ja im nie zazdroszę, tylko że oni mają mi za to zapłacić. No i potem otwieram 17 rozdział Jana, czytam, jak Pan Jezus się modlił. Ja mówię, Boże, ja już naprawdę nie rozumiem, tylko pomóż mi, co ja mam zrobić. Bo ja po ludzku, to bym wzięła, powiedziała do niej, pakujcie się i jazda z powrotem. Nie? No ale to była bitwa i ja zobaczyłam, że już bez Pana, bez Ducha Świętego nie poradzę sobie z tym, nie? Bo to był ogromny taki wulkan w moim sercu siedział, nie? Że oni wszystkiego wykorzystają, a ja będę za nich płacić. Nie? No i wołam do Boga, się popłakałam i mówię, Boże, ja już nie mam siły. I wtedy dopiero tak delikatny głos Ducha Świętego. Czy to mieszkanie jest Twoje, czy dałaś Bogu? Mówi, Boże, oddałam Ci całe moje mieszkanie, całe. To o co ja się mam troszczyć? Ja mówię, Jezu, składam to wszystko Tobie. Uczyń, jak Ty zechcesz, niech Twoja wola w tym się dzieje. No i na drugi dzień oni już jeżdżą, tam wszędzie wychodzą i rano ich nie ma, dopiero wracają wieczorem. No i patrzę, oni mają siaty, pełne siaty. No to znowu wojna się toczy. Mówię, no Boże, nie mają pieniędzy, ale siatami wchodzą. Nie? No i się chwalą, tam statkiem płynęli, tam byli, tam coś wiedzieli. Ja mówię, Boże, kochany, no co teraz? I znowu to samo, Duch Święty przypomina mi. Nie? No i ja się wtedy, serce moje dałam Bogu, mówię, Boże, wycisz, bo ja nie wytrzymam z tym wszystkim. No i później oni byli ponad tydzień czasu i w międzyczasie ona przyszła i ta koleżanka jej przyszła, nie? I mówi tak, nigdy, gdziekolwiek żeśmy byli, nigdy nie doznaliśmy takiego ciepła i takiego dobrze, żeśmy się tu się czuły. I ja znowu zaczęła bitwać, mówię, no ty tak sobie łatwo mówisz, ale mnie to ciężko, nie? No ale nic nie mówię, tylko w duchu tak pomyślałam, mówię, Boże, przebacz mi, mówię, wiem, że jestem grzeszny, to przebacz mi, nie? No i później przyszła jej siostra z mężem, przyszli, a jeszcze miał wtedy akwarium i oni tak usiedli, tak zaczęli rozmawiać, ta siostra też mówi, nie wiem, mówię, ale tak dobrze nam tutaj było, mówię, że nie chce nam się wyjeżdżać, nie? Ale już nie dopuściłam tę myśl, walczyłam z tą myślą, żeby już nie dopuścić, nie? No wam dobrze, a mi nie. Ale już nie dopuszczałam tej myśli i później oni poszli, tam jeszcze zakupy zrobić, nie? I poszli i wtedy mówię, Boże kochany, co ja mam teraz zrobić? Mówię, oddałam Tobie wszystko, niech się Twoja wola dzieje, zapłacą, nie to nie, mówię, ja to zostawiam Tobie. Mówię, ja się cieszę, błogosławię ich, że dzięki Tobie oni tu przyjechali, nie? No i się ucieszyłam i później oni przychodzą i ona przynosi mi bombonierę 200 zł. I jak oni pojechali, ja mówię, panie, ja ci z całym sercem przepraszam, dziękuję ci za tą bombonierkę, bo lubię słodkie i dziękuję ci za te 200 zł, mówię, za światło już mam, nie? I to było moje doświadczenie i wtedy dopiero doznałam, że to była walka, walka wewnątrz zapieranej się siebie, zaparcie siebie, bo gdybym po cielesnemu, ja bym ich wyrzuciła. Ale tu już była walka, musiałam się, no ja nie, ale sam Duch Święty pomógł mi zaprzeć się siebie, zaprzeć się. I to była bitwa wygrana i to jest moją radością, dlatego się dzielę. Nie? I dziękuję Bogu za was i niech Pan będzie uwielbiony. Dzięki. Dobrze się złożyło, kochani, bo ja właściwie o tym samym chciałem dzisiaj mówić do was. Znaczy, to taka, myślę, będzie ilustracja do tekstu biblijnego, który dzisiaj chcielibyśmy otworzyć. Znaczy chciałbym, żebyśmy otworzyli. Z Księgi Hioba, 36 rozdział, 3 wersety, od 24. Pamiętaj, abyś wysławiał jego dzieło, któremu przypatrują się ludzie. Wszyscy ludzie je widzą. Człowiek przypatruje się nim z daleka. Oto Bóg jest wielki, a poznać Go nie możemy, a liczba Jego lat jest niezbadana. Pamiętaj, abyś wysławiał Jego dzieło. Kochani, te słowa, one troszeczkę wyrwane z kontekstu dzisiaj padły. Zwróćcie uwagę, że pojawiają się w bezpośrednim kontekście, bo to jest tak rozdział 36, czyli można powiedzieć, kulminacja pouczenia Hioba na temat sprawiedliwości Boga. To są te jego ostatnie słowa, pełne nauki o tym, jaki Bóg jest. Z drugiej strony te wersety są otoczone rozdziałem 37, który jest, można powiedzieć, wielkim zachwytem na temat objawienia Boga w jego stworzeniu. I zobaczcie, w tym kontekście padają takie słowa. Pamiętaj, abyś wysławiał jego dzieło, to jedna rzecz. Druga rzecz, ludzie je widzą, przypatrują się z daleka i werset 26, oto Bóg jest wielki, a poznać go nie możemy. Gdybyśmy wyrwali z kontekstu te wersety, no to można by powiedzieć, że jest tutaj, znaczy nie chcę zasiewać tak błędnej interpretacji, natomiast wyrwane z kontekstu te słowa mogą pokazać, że no, Boga poznać nie możemy, więc może nie ma sensu go poznawać. No ale widzimy, że to tak nie jest, że sam kontekst nam wskazuje, że poznajemy Boga. Kochani, o tych wersetach dzisiaj chciałem kilka słów. Pierwsze, na co ja zwracam uwagę, osobiście mnie to dotyka mocno, że widzę, jak Elihu wyraża w tych słowach wielką wiarę w to, że Hiob będzie podniesiony przez Boga, że jego historia zakończy się dobrze. Zobaczcie, on od samego początku obserwuje Hioba, który jest uderzany właściwie z każdej strony i w każde miejsce. Później przysłuchuje się uważnie i obserwuje dyskusję Hioba z przyjaciółmi, czyli widzi znowu Hioba, który musi odpierać te ataki ze strony człowieka, oskarżenia. Ta dyskusja bardzo mało przyjemna. Widzi też, przepraszam, widzi też Hioba w tej dyskusji, może nie dyskusji, ale w tej argumentacji prowadzonej w kierunku Boga, w której posuwa się za daleko, w której już padają słowa gorzkie, słowa może nawet nieprawdziwe. Na takiego człowieka patrzy przez dłuższy czas, a mimo wszystko oczami wiary, może przekonania nawet wewnętrznego, dostrzega człowieka, który za chwilę będzie podniesiony przez Boga i mówi, pamiętaj, abyś wysławiał jego dzieło. I nie wiem, kochani, jak wy to widzicie, ale na taki nawet zdrowy rozum ciężko jest powiedzieć, jakby tak, żeby to miało sens do człowieka, który już ma głowę spuszczoną, już milczy, już jest wymęczony, zrezygnowany, no to teraz wysławiaj Boże dzieło. Ja sam kiedyś się zmagałem z myślą, dlaczego czasami kaznodzieje czy ludzie, jakby tacy no, pełni zachęty, mówią do zrezygnowanego człowieka, wysławiaj, wywyższaj. Wiecie, taki jakby trochę, taki paradoks, jakby no, to trochę nie ma sensu. To trochę jakby nie ma sensu, a mimo wszystko taki napór, no uwielbiaj Boga. Tak jak ja rozumiem słowa Elichu, to on nie mówi do Hioba, teraz wstań i wyrażaj radość, bo teraz tutaj się nie ma z czego radować. Natomiast mówi o czymś, co widział oczami wiary. Pamiętaj, abyś wysławiał Boga i to Jego dzieło. Kochani, i teraz jakby no, wytłumaczę się z tego myślenia. Jest jeszcze inny aspekt tych słów Elichu, który może bardziej właśnie tłumaczy. A mianowicie to, że cała nauka, którą Hiob przyjmuje od Boga, całe pouczenie, nie tylko to werbalne, które otrzymuje od Elichu, czy później, które otrzyma od samego Boga w kolejnym rozdziale, ale całe to pouczenie z historii od samego początku do samego końca nie jest jakimś rozdziałem w życiu, który teraz na sam koniec, wiecie, zamykamy jak książkę i chowamy głęboko w szafie. Nie? Takie, wiecie, tak jak się mówi czasami, oddziel grubą kreską swoją przeszłość, zapomnij, rzuć ją za siebie, teraz patrz w przyszłość, przyjdzie nowe, a to stare jakby zapominamy. Elichu raczej wskazuje na to, że to wszystko jest połączone, że nasze pouczenie, które otrzymujemy od Boga w doświadczeniu i to, co będzie później, musi być w pewien sposób połączone. I mówi, wysławiaj Boga za to dzieło. Pamiętaj, żebyś wysławiał Boga za to dzieło. Kochani, i my tego też trochę tak doświadczamy. Boży sąd, Boże działanie w naszym życiu, no trwa całe nasze życie. To nie jest tak, że tylko, wiecie, taki etap do nawrócenia i zapominamy i teraz etap po nawróceniu. To gdzieś wszystko jest ze sobą cały czas połączone. I owszem, czas bolesny, czas tego mocnego doświadczenia Hioba miał w pewnym momencie się zakończyć. I on w pewnym sensie miał być rozdziałem zamkniętym. Ale Elichu go zachęca do tego, żeby wysławiać Boga za jego dzieło, którego doświadczył. Tak jakbym mu chciał powiedzieć, gdy już powstaniesz, gdy już Bóg cię podniesie, gdy już dożyjesz tego dobrostanu, to nie zapominaj o tej lekcji, to nie zapominaj, czego się nauczyłeś. Nieś dalej to świadectwo, tą prawdę o Bogu, którą poznałeś, którą Bóg cię nauczył w taki sposób. Nie chodzi, kochani, o grzebanie w starych ranach, o to, żeby teraz rozgrzebywać i ponownie taplać się w bólu, który był kiedyś. Ale chodzi o to, żeby pamiętać i żeby też mówić prawdę, jak było, jak jest, jaki jest Bóg. Kochani, każdy z nas musi poznać Boga. Jesteśmy powołani do tego, żeby poznawać Boga. I nie każdy z nas poznaje Go w taki sam sposób. Nie każdy człowiek miał doświadczyć tego, czego doświadczył Hiob. Nie każdy z nas doświadcza Boga w wielkim cierpieniu. Nie każdy z nas doświadcza Go w jakiejś olbrzymiej stracie, w jakimś upokorzeniu. Ale każdy musi wiedzieć, jaki Bóg jest. Nie możemy mieć obrazu nieprawdziwego Boga. Hiob poznawał Boga w szczególnych okolicznościach, w szczególnym doświadczeniu. I myślę, dzisiaj, tak z perspektywy czasu patrząc na to, jest to dla nas cenne doświadczenie. Tak jak już mówiliśmy, zresztą widzimy to w Słowie Bożym, tak nawet jak Jakub przywołuje historię Hioba, żeby ją wspomnieć, żebyśmy zobaczyli to. Wysławianie Boga za to, jak nas ratuje, jak nas przemienia, jak Go doświadczamy, świadectwo o Bogu, którego poznajemy w różnych okolicznościach, jest budujące też dla innych. Niesie tą prawdę o Bogu, uzupełnia też nasz obraz Boga. Gdybym, powiedzmy, ja nie poznał Boga w cierpieniu i ten, który poznał Boga w cierpieniu, nie podzielił się ze mną, że poznał Boga w cierpieniu, ja nie miałbym tego obrazu Boga. Zastanawiam się czasami, skąd i gdzie rodzą się te, wiecie, wszystkie krzywe nauki o tym, że Bóg tylko, wiecie, chce naszego tutaj tego dobrostanu, że cierpienie to nie Bóg, że choroba to tutaj Bóg nie ma z tym nic wspólnego i tak dalej, albo że tylko pieniądze i gdzie to się narodziło, w jakich środowiskach. I sobie myślę, że to nie na śmietniku w Pakistanie czy w Indiach, tylko w jakichś, wiecie, no, bogatych willach, tak? No tam się to rodzi. Ludzie mają niepełny obraz. Oni bardzo często jakby niosą to świadectwo Boga, którego doświadczają, no, albo w ogóle chodzi im o to życie, które doświadczają i mówią, że to jest Bóg, nie? Że Bóg jest taki, a już inny nie. Być może nie dociera do nich świadectwo ludzi, którzy doświadczają łaski Boga w cierpieniu, albo którzy słyszą głos Boga w pośród doświadczeń. Wydaje mi się, że Elihu zachęca Hioba do tego, żeby poniósł to świadectwo dalej, żeby nie zapomniał, żeby też zobaczył, że jest to wartościowe. I mówi tutaj o wszystkich innych ludziach, którzy widzą te rzeczy, ale przypatrują się nim z daleka. A ty, Hiobie, przypatrywałeś się albo doświadczyłeś tego z bliska. Wszyscy ludzie je widzą. Człowiek przypatruje się nim z daleka. Kochani, i tutaj już trochę mówiliśmy. Bóg nie kryje wiedzy o sobie. Bóg nie, jakby nie zakrywa się przed człowiekiem w takim sensie, żeby uniemożliwił człowiekowi poznać siebie. To chyba jest trochę tak, że to ludzie przypatrują się Bogu z dystansu i nie przychodzą do Niego, nie podchodzą bliżej. Objawienie dla wielu ludzi jest odległe. Czasem mnie to zasmuca, bo nie wiem, jak wy to na to patrzycie, ale widzimy ewidentne działanie Boga i widzimy człowieka, który patrzy na to tak jakby, o czym ty mówisz, nie? Jaki Bóg? No, to jest coś innego, nie? Ja powtórzę to, co mówiłem 2 tygodnie temu. Wina nie leży po stronie Boga, że On za cicho mówi, albo że sam ustawił się za daleko, tak żeby człowiek nie mógł go poznać. Przybliż, jeżeli poznałeś Boga w swoim doświadczeniu, to przybliż drugiemu człowiekowi to, co poznałeś. Jeżeli możesz wysławić Boga i opowiedzieć o tym, jak On działa, czego doświadczyłeś, to pamiętaj, żeby to czynić, żeby to robić. W 26 wersecie mówi: oto Bóg jest wielki, a poznać Go nie możemy, a liczba Jego lat jest niezbadana. I tutaj trochę właśnie to jest chyba ten najtrudniejszy moment, który, no, gdyby to wyrwać z kontekstu, to rzeczywiście można by było złożyć broń i nie poznawać Boga. Elihu cały czas nawet te słowa mówi w kontekście, żeby właśnie Boga poznawać. A dlaczego mówi, że poznać Go nie możemy? Kochani, bo co do swojej natury, Bóg rzeczywiście dla człowieka jest nieosiągalny i niepoznawalny. Właściwie, wiecie, mieszka w światłości niedostępnej, jest duchem, jest święty, jest zupełnie jakby z innego świata niż my. On jest niepoznawalny, my Go poznać nie możemy. I teraz, kochani, w jakim sensie? No w takim, że człowiek nie może spenetrować głębokości Bożych i powiedzieć: o, sięgnąłem do Ciebie i Ciebie poznałem, nauczyłem się Ciebie, dotknąłem się Ciebie, wziąłem Cię, chwyciłem, zrozumiałem, pojąłem. Człowiek nie może tego zrobić, o ile sam Bóg tego nie zrobi. Nasze poznanie Boga nie jest zbudowane na tym, że myśmy Go sięgnęli, tylko na tym, że On siebie nam objawił i objawia. To jest Jego dzieło. Nasze poznanie Boga to jest Boże dzieło. Nawet na milimetr byśmy Boga nie ujrzeli, gdyby On tego milimetra przed nami nie odsłonił. Wszystko, co o Bogu wiemy, ma swoje źródło w Jego objawieniu. Dosłownie wszystko. I On mówi to, zobaczcie, do Hioba, który tak naprawdę jest uczestnikiem Bożego objawienia. Bóg mu objawia bardzo wielkie rzeczy. Bardzo wielkie rzeczy. Wielkie prawdy. Prawdę o sobie, o swoim charakterze, o swojej sprawiedliwości, o swojej łasce, o swojej życzliwości. W bardzo trudnych okolicznościach. Ale to Bóg mu to objawia. I Elihu mówi, że gdy już to zrozumiesz, gdy zobaczysz, gdy pojmiesz, gdy rzeczywiście przyjmiesz Boże objawienie, pamiętaj, aby Go za to wysławiać, aby o tym mówić, aby o tym świadczyć. Musi płynąć chwała Bogu z tego objawienia. Musi płynąć. Nie człowiekowi. Tak Bóg działał, że chwała nie popłynęła Hiobowi. Nie może płynąć chwała Hiobowi jako człowiekowi. Musi popłynąć chwała Bogu jako temu, który Hiobowi się objawił, jako temu, który Hioba podniósł, który Hioba zbawił, który Hioba doświadczył, który zrealizował swój plan. W tym komplecie te trzy wersety naprawdę nabierają innego znaczenia. Kochani, jeśli i my dobrze zrozumieliśmy, jak wielką prawdę o sobie Bóg nam objawił, że wyrwał nas z mroku głupoty, że wyrwał nas z naszego buntu przeciwko Niemu, uwolnił od słusznej kary, jaką jest śmierć wieczna, słusznej, zasadnej, właściwie sprawiedliwej. Bóg nas z tego uwolnił. Jeżeli my to dobrze zrozumiemy, to komu chwała popłynie i w jaki sposób? Ja się czuję wezwany tymi słowami. Pamiętaj, Pawle, tak myślę sobie, wiecie, żebyś wysławiał Boże dzieło, bo to jest wielkie dzieło, bo to nie jest byle jakie dzieło, to nie jest jakiś tam czyn. Jeżeli ja to dobrze zrozumiem, to moje życie wysławi Boga za to, co uczynił. Zachęcam siebie bardzo często do tego, żeby zrewidować swoje serce. Czy mieszka w nim wdzięczność? Czy mieszka w nim podziw dla Boga? Pasja ku temu, żeby wysławiać Boże dzieło? Żeby przybliżać drugiemu człowiekowi to, czego doświadczyłem? Różnie z tym jest, bo jest. Ale czuję się wzywany, żeby to rewidować. Jeżeli coś zobaczyłem, coś zrozumiałem, czuję się w obowiązku, żeby wysławiać Boga za to. Elihu mówi, zobaczysz i zrozumiesz coś, co ludzie tylko z daleka oglądają. Zobaczysz i zrozumiesz rzeczy, które są nieosiągalne dla drugiego człowieka, który tego z ręki Boga nie dostaje w tym momencie. To jest wielka łaska, żeby później nieść prawdziwy obraz Boga innym ludziom. Głoś Boga prawdziwego. Kochani, Bóg wymyślony, Bóg nieprawdziwy ma wielu wyznawców. Jest głoszony w wielu miejscach, często, cały czas. Zobaczcie nawet w tej księdze, jakie dysproporcje. Na czterech mędrców, na czterech ludzi, którzy wydawałoby się powinni znać i mieć obraz Boga prawdziwego, trzech mówiło nieprawdę o Bogu. Jeden z tych czterech miał okazję poznać prawdziwego Boga. I wiemy, kochani, później z następnych rozdziałów, że Hiob będzie się modlił za tych trzech, którzy mówili nieprawdę o Bogu. I Bóg nie postąpi z nimi według tej głupoty. Jestem też przekonany, że Bóg dzięki temu oświeci tą trójkę. Oświeci w sensie, bo wiecie, gdy Bóg przebacza komuś jego głupotę, to też pokaże, co było głupotą, a co jest prawdą i mądrością. Nie wiem, czy oni oczywiście pójdą za prawdą i za mądrością i staną się mądrzy i będą nieśli prawdziwego Boga dalej. Tego nie wiem, bo nie czytam o tym w Biblii, ale wiem, jakie jest Boże wymaganie. Boże wymaganie jest takie, żeby poznawać Go i nieść prawdziwe świadectwo dalej. Nie tkwić w głupocie, nie tkwić w fałszu, nie tkwić w fałszywych wyobrażeniach o Bogu, nie głosić połowy Boga, w sensie, wiecie, nawet gdy ta druga połowa jest objawiona. Jest jeszcze jedna rzecz, która też długo mnie zastanawiała i tak myślę, że to jest pewnie jasne, ale chciałbym to dodać. W tym wezwaniu Elichu ja osobiście nie widzę tego, że Elichu teraz wzywa Hioba, by kimś się stał. Przykładowo, nie wiem, by teraz stał się wędrownym kaznodzieją, tak jak to w tamtych czasach może bywało, albo żeby teraz coś zrobił, żeby jakby Elichu nie nakłada służby żadnej na Hioba. On tylko mu mówi pewną prawdę. Ta prawda jest kluczowa. Ta prawda o tym, żebyś wysławiał Boga, którego poznasz, który ci się objawi, który ci się objawia, ale nie mówi, że musisz być, wiecie, teraz kimś, w sensie, teraz ja ci powiem, jak to robić. Że teraz to musisz stać się prorokiem, albo musisz stać się kaznodzieją wędrownym, albo autorem książek, albo coś w tym stylu. Ale musisz zrozumieć swoją powinność, że twoje życie i to, co dalej będzie się działo, musi być pełne chwały Boga, musi wysławiać Boga. Jak? Nie wiem. Według obdarowania, według powołania, według możliwości, jakie Bóg ci da. Nie wszyscy muszą być ewangelistami, misjonarzami. Nie wszyscy muszą być nauczycielami, nie wszyscy wędrownymi kaznodziejami. Nie wszyscy muszą pisać książki. Ale wszyscy, którym Bóg objawia siebie, powinni wysławiać Boga za to objawienie. Oddaj Bogu chwałę. Oddaj ją czynnie. Wysławiaj, sugeruje, rób coś, mów coś, działaj tak, żeby chwała Boża się roznosiła. Co tam o Hiobie możemy czytać dalej? No, że dokończył swojego życia w błogosławieństwie Bożym. Więc wnioskuję, że żył pobożnie dalej. W jaki sposób żył pobożnie, do końca nie wiemy. Natomiast gdy czytamy 29 i 31 rozdział, to widzimy, co Hiob miał na myśli, mówiąc o pobożności. I to było dobre życie, to było dobre świadectwo. Wydaje mi się, że on je kontynuował. Przynajmniej nie czytam, że zaprzestał tego. A to już jest coś. Oglądał potomków swoich do czwartego pokolenia, więc prawdopodobnie kontynuował życie rodzinne w jakiejś formie, nie wiem. Ale gdy czytam, w jakiej formie prowadził życie rodzinne wcześniej, to widzę jego oddanie rodzinie. Nie? Jak tych synów, wiecie, jak o nich drżał, jak ich przynosił przed Boże oblicze, jak ich kochał. Czytamy też, że Bóg mu pobłogosławił nowymi stadami, więc podejrzewam, że dalej pracował jako hodowca. Podejrzewam też, że dalej udzielał potrzebującym ze swojego majątku. Że jak miał te owce, czy tam wielbłądy, jak miał pieniądze, jak miał dobra, no to robił dalej to, co robił wcześniej, co mówił, że było dobre. Udzielał, dzielił się. Kiedyś tak jak zaczynałem poznawać Boga, to myślałem, że no dobra, teraz jestem człowiekiem wierzącym, więc Bóg teraz wymaga ode mnie, żebym rzucił to życie, które wiodłem, które prowadziłem i zaczął jakieś takie, wiecie, życie takie inne, w sensie, no robić coś innego teraz, nie? Że to będzie niosło Bogu chwałę, jak, nie wiem, jak zostanę misjonarzem, czy zostanę kimś tam. Nie wiem, to są piękne rzeczy, to żebyście nie pomyśleli, że ja teraz to umniejszam, Bóg powołuje. Natomiast coraz bardziej rozumiem, że Bóg wymaga ode mnie, żebym niósł Jego chwałę zgodnie z powołaniem i obdarowaniem, a nie zgodnie z tym, co sobie wymyślę, czego, co sobie, nie wiem, nałożę sam na siebie albo co ktoś inny na mnie nałoży, jakąś powinność. Taki przykład. Gdy się nawróciłem, już byłem ojcem. No to dalej muszę te dzieci wychowywać, dalej muszę im, nie wiem, zapewniać warunki, tak? Ale coś się zmienia. Zmienia się już to, że będę to w tym wychowywaniu dzieci już niósł świadectwo tego objawienia, które Bóg ze swojej łaski mi dał. Więc coś się nie zmienia, w pewnym sensie niby jest tak samo, ale jest nie tak samo, bo już inne rzeczy w sercu, inne pragnienia, inne priorytety i w tym wszystkim muszę uwielbić Boga. Czuję się wezwany, żeby w tym, w czym żyję, żeby być nowym człowiekiem. Niezależnie od tego, jak długo ktoś z nas kroczy za Panem Jezusem, jak długo jesteśmy chrześcijaninami, jak bardzo jesteśmy dojrzali, albo inaczej, jak bardzo myślimy o sobie, że jesteśmy dojrzali, niezależnie od tego powinniśmy badać nasze serca, czy mieszka w nich ta pasja, aby oddawać Bogu chwałę za to, co uczynił, za to, co nam objawił, za to, z czego nas uwolnił, czego nas nauczył. Przecież to się dzieje cały czas. Możemy mówić oczywiście świadectwo naszego nawrócenia, ale Bóg działa w naszym życiu każdego dnia i różne rzeczy nas uczy o sobie, o nas samych. Taka też refleksja, ja taką mam przynajmniej z tych słów. Nic bez Pana Jezusa, nic bez Boga nie mogę uczynić w życiu. I te niesienie chwały to też nie jest, wiecie, gdzieś zasadzone w moich możliwościach. To też Bóg napełnia człowieka i radością, i wdzięcznością, i uzdolnieniem, by to dalej nieść. Patrząc na swoje gdzieś tam doświadczenie i życie, widzę, że jest też taka opcja, że gdy Bóg mnie nie napełnia czymś cennym, czymś wartościowym, czymś, co pochodzi od Niego, to zaczynam sam coś wymyślać albo sam coś kombinować. Tu musiałbym jakieś pewnie przykłady podać, żeby być zrozumianym. Natomiast jednym z takich dobrych przykładów, i o tym mówiliśmy na tym braterskim spotkaniu, jest to wysławianie Boga w modlitwie. Tej głośnej, tej publicznej, która może zbudować drugiego człowieka, może przybliżyć, pobudzić, zbudować wiarę. Jeżeli ja jej w sobie nie mam, jeżeli nie mam jej po prostu, to albo jej nie będzie, albo zacznę sobie sam coś tam układać i kombinować. Smutne jest, gdy człowiek niesie nie świadectwo tego, co prawdziwie się w nim wydarzyło, co prawdziwie Bóg mu objawia, co prawdziwie Bóg w nim czyni, ale niesie jakieś takie, wiecie, świadectwo wydumane, wymyślone, poskładane ze względu na swój intelekt, ze względu na swoje... No bo można sobie ułożyć, wiecie, świadectwo religijne i to nieść. Ale myślę, że w tej jakby historii, którą rozważamy, widać wyraźnie, że Bóg czyni wielkie dzieła, olbrzymie dzieła, i te dzieła później będą niesione w świadectwie i one jakby przynoszą też konkretne owoce, przynoszą Bogu chwałę. Gdy tak nie jest, to nawet jeżeli jest to smutne, kochani, to jest przecież ta skuteczna jakby metoda. Przecież możemy cały czas to badać, możemy przyjść do Pana Jezusa i szczerze Mu wyznać, jak jest w naszym życiu. Czy ono niesie tę chwałę, czy nie niesie, czy można coś gdzieś poprawić jeszcze, wiecie, poprawić w sensie zabiegać o to, żeby tego było więcej, zgodnie z naszą pasją, bo my mamy te pragnienia, żeby Bogu chwałę przynosić, ale widzimy, że jakoś może jesteśmy niezdolni. To przecież jak przyjdziemy do Boga po to uzdolnienie, to no to Bóg jest dobry, jest hojny, On chce, żeby Jego Ewangelia, żeby Jego świadectwo się roznosiło po świecie. Możemy o to prosić. To jest coś, co wierzę, jest zgodne z Bożą wolą. Jeżeli jest to rzeczywiście szczere nasze pragnienie, wyznanie, przyjdziemy do Boga z prośbą: Panie, daj mi to, bo ja tego nie mam. Napełnij mnie, bo jestem pusty. Już nie chcę sam sobie wymyślać. Nie chcę mówić o Tobie nieprawdy. Nawet jeżeli ta nieprawda nosi pozory prawdy. Nie chcę tego. Nie chcę być jak przyjaciel Hioba, ten jeden z tych trzech, który niesie jakieś dziwaczne objawienia i karmi ludzi jakimiś dziwactwami, zamiast powiedzieć prawdę o Bogu. W praktyce, przynajmniej u mnie, kochani, jeżeli ja się tam, wiecie, ja chcę się podzielić z wami tym, jak to widzę, to nie jest jakiś katalog zamknięty, że to albo taka recepta, że jak nie tak, to już inaczej nie będzie. Ja osobiście tak zauważyłem, że to są rzeczy, które działają, prawdziwie działają. Przychodzę do Boga w modlitwie. To działa. Gdy się modlę, to działa, kochani. Działa. Rozważam Jego Słowo. Uciekam się do Jego Słowa. Daję się Bogu przekonać, żeby się ukorzyć przed Nim. Gdy zaczyna do mnie dochodzić, że jest coś nie tak, to nie uciekam przed tą myślą. Korzę się przed Bogiem. Panie, to nie może tak być przecież. Gdy wsłuchuję się w Jego głos, to uczę się milczeć przed Nim. Uczę się przestawać jazgotać, pleplać przed Jego tronem, ale czekać, aż On powie. Uczę się takiej postawy, żeby rewidować moje pojęcie o Panu Bogu. Żeby nie przyczepić się na siłę do czegoś, co nie wynika być może z Jego objawienia. Kiedy to objawienie przychodzi, żeby mieć tą wolność, wiecie, żeby odrzucić to, co jest wymyślone, co jest przejęte, a nieprawdziwe. Żeby nie być takim człowiekiem, który się za wszelką cenę złapie i powie: choćbym był ostatni, który tak wierzy, to tak będę wierzył. Nie chcę być takim człowiekiem. A wiem, że to jest słabość ciała, że ludzie tak mają, że mamy tendencję do tego. Kochani, mówiąc o tym, że to działa, nie chcę wam powiedzieć teraz, że u mnie, wiecie, zadziałało w 100% i teraz jestem nad wszystkimi, bo no przecież wiecie, że nie jestem. Ale to są takie rzeczy, których się uczę, których pragnę, którymi chcę się dzielić, bo tego doświadczam w jakiejś mierze, w jakimś stopniu chcę tego doświadczać więcej. I być świadectwem, że to działa. To jest takie moje pragnienie. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Mamy dzisiaj bardzo szeroki dostęp do objawienia o Bogu. Dużo szerszy niż miał Hiob w swoich czasach. Mamy przecież te pisma natchnione przez Boga. Te pisma prorockie, które nie wiem dlaczego dzisiaj wielu ludzi jakby bagatelizuje. A to są pisma, które wskazują na Pana Jezusa, które pokazują, co jest Mu miłe, co jest Mu niemiłe, jak Bóg działa, jak wyrywa, jak ratuje, jak karci. To jest dla nas przecież objawienie, to jest dla nas nauka, to po to jest zachowane w ogóle do końca, żeby było dla nas nauką. Mamy wreszcie te koronne objawienie w Ewangeliach Pana Jezusa. I jeszcze później, wiecie, w tych listach apostolskich, w nauce apostolskiej, która przybliża nam na Ewangelię Pana Jezusa, w pewnym sensie ją tłumaczy. Mamy taki dostęp do tego objawienia, które jest pewne, które wiemy, że jest natchnione. To dzięki Bogu, kochani, no to musi być. Jeżeli dla mnie to jest, wiecie, jak się obudzę kiedyś z tym, że będzie to dla mnie mało ważne, to walcie mnie w łeb, pałką najlepiej. I mówcie: obudź się, chłopie. Wracając do słów Elichu, pamiętaj, jak ci Bóg objawi, pamiętaj, żeby Go za to wysławiać. I zobaczcie, że był to człowiek, nie był to człowiek pustych słów. On swoją postawą zaświadczył, że ta jego zachęta jest prawdziwa. To był człowiek, który słuchał głosu Bożego, który go słyszał, wskazywał, podziwiał ten głos Boży. Z wielką pasją, z wielkim oddaniem głosił sprawiedliwość Boga. Skrupulatnie, precyzyjnie wskazywał i jeszcze w to wszystko w takim dobrym duchu miłości wskazywał na te rzeczy najważniejsze. Wysławiał Boga, kochani, wysławiał Boga. Nie milczał, nie uciekał, nie bał się, był pełen ducha. był pełen słów Boga. Wielki przykład dla mnie, kochani, żeby być takim człowiekiem. Wielki. Być jak Elichu, kochani, to jest wyzwanie. Chcę się z wami jeszcze podzielić takim słowem na zakończenie, ale myślę, że to jest najlepszy komentarz do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Najlepszy, absolutnie najlepszy. Z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 21 werset. W tej godzinie Jezus rozradował się w duchu i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane od mego Ojca i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Wtedy odwrócił się do uczniów i powiedział do nich na osobności: błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo mówię wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Kochani, nasz Pan się rozradował. W jego sercu wybuchła wielka radość w tym momencie. Otworzył usta, uwielbił Boga. To jest, kochani, radość, że Bóg objawił siebie ludziom, którzy w życiu by nie mogli zobaczyć Boga, gdyby On nie objawił. Wysławiam Cię, Ojcze, powiedział Pan Jezus, bo się rozradował tym, że Bóg siebie objawił. To nie jest byle co. W Panu Jezusie została objawiona pełnia boskości, coś, co ludzie by pragnęli zobaczyć, ale nie zobaczyli, a tu mówi: wyście to zobaczyli. Kochani, weźmy przykład też. Ja wiem, że to nie chodzi teraz, żeby coś w sobie wyprodukować, ale zobaczmy, jak to rozradowało Pana Jezusa i czy to nas rozradowuje również. Czy my wysławiamy Boga za to, że objawia nam te sprawy, których w życiu byśmy nie dotknęli, gdyby nie On. Chciałbym tylko jedną rzecz tak trochę zdementować. Znaczy nie, no to jest złe słowo, ale zwrócić uwagę. Nie wiem, czy się spotkaliście z takim tłumaczeniem, z taką interpretacją, ale ja się spotkałem z tym, że Pan Jezus tutaj udowadnia w tych słowach, że to objawienie jest takie, wiecie, proste, że każdy może to zobaczyć. Takie proste, takie nieskomplikowane. Z jednej strony tak, ale musimy dobrze jedną rzecz zrozumieć, że Pan Jezus objawił w sobie pełnię bóstwa. To nie jest proste, to nie jest nieskomplikowane, to nie jest bogate, to jest bardzo bogate, to jest bardzo pełne czegoś, co nas przerasta pod każdym względem. To nie jest prościutka opowieść. Ewangelia i objawienie Boga w Chrystusie to jest coś, co my do końca życia nie zrozumiemy w pełni. Nauka Pana Jezusa to jest coś, czego my się nie nauczymy w 100% nigdy. Nam wieczności zabraknie, żeby zrozumieć, co On nam objawił. Więc jakaż wdzięczność powinna być, kochani, za to, co On uczynił. Jeżeli moja wdzięczność za takie objawienie jest mniejsza niż wdzięczność za to, że wiecie, że mam dach nad głową i pracę, czy pieniądze, czy coś tam, czy zdrówko, czy... No bo ja mogę się z tego bardziej cieszyć, że wiecie, że jest dobrze. Radość wynikająca z tego, że Bóg nam się objawia, że Bóg nas uczy, że Bóg nam pozwala nieść swoje świadectwo, zaświadczać o prawdzie, być narzędziem w swoich rękach, że nas zaprasza do współdziałania z Jego łaską, że nas prowadzi w wielkim dziele zbawienia człowieka, dając pewne zadania. To nie może być dla nas, wiecie, takie, od takie tam. Kiedy widzę w sobie, że nie napawa mnie to podziwem, radością, lękiem, tym lękiem, wiecie, tym dobrym, tą bojaźnią, tą pasją, muszę uciekać od takiego stanu, uciekać się do Boga z prośbą: Panie, wyrwij mnie ze stagnacji, wyrwij mnie z letniości, wyrwij mnie z obojętności. Jak ja mogę być obojętny, gdy Bóg takich rzeczy mnie uczy? Jak Hiob mógł być obojętny, kiedy mu Bóg objawił tak cudowne rzeczy? W tak niezwykły, dziwny sposób, kochani, który do końca świata będzie właśnie tak głoszony, tak jak był. Nie okłamujemy naszych dzieci, że Hiob został zbawiony, uratowany, oświecony, podniesiony w pośród wielkich cierpień, w pośród wielkich i trudnych doświadczeń. To jest cała wieść, jest kompletna. Zachęcam, módlmy się, kochani, o to, by to było dla nas coś najważniejszego w życiu. Coś najważniejszego absolutnie. Jeżeli nasze serce tu nie będzie pałało, to do czego ma pałać? Z czym mamy się, wiecie, zsynchronizować, żeby być miłym Bogu? Wierzę, że Bóg nam to objawia, że mówi do naszego serca. I to nie jest kwestia tego, że sobie dzisiaj na coś przytakniemy, czy nie przytakniemy. Dziękuję Bogu, że to objawia. Że widzę w braciach i w siostrach pasję, podziw, wdzięczność. Ale też smucę się, gdy czasami widzę, że gdzieś to w nas przybleka. To tym bardziej motywujmy się, by... Tak jak Elich mówi, pamiętaj. On nie chciał wyprodukować w Hiobie jakiejś postawy, ale po prostu, wiecie, z czystej, braterskiej życzliwości przypominamy sobie, zachęcamy do tego, co dobre, co miłe Bogu, co konieczne. Więc z tej czystej, braterskiej życzliwości zachęcam, wstańmy, niech popłynie z naszych ust wdzięczność Bogu, że się objawił, że nas zbawił, że jest z nami cały czas, że ma o nas dobre myśli, że ma dla nas dobry koniec. Bo gdyby było inaczej, to by nam o tym powiedział, ale powiedział, że tam nam mieszkanie przygotowuje. O, amen, kochani, powstańmy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za to, że mówisz do nas, otwierasz nasze oczy, pomagasz nam rozumieć więcej i pełniej i pragniemy, by to nasze poznanie nie wzbijało nas w pychę, by to poznanie nie było narzędziem naszego zniszczenia, ale prowadziło nas do pokornej czci, prowadziło nas do uwielbienia Ciebie, do wysławiania Twoich dzieł. Daj, Panie, nam tą łaskę, aby ten czas naszego wspominania i uwielbiania Ciebie był jak najbliższy naszych doświadczeń, żebyśmy doszli do tego miejsca, w którym był Paweł i Sylas, kiedy zbici, zakuci w kajdany, chwalili Boga wielką modlitwą, śpiewem w pośród cierpienia. Panie, daj nam tę łaskę, byśmy do takiej dojrzałości duchowej dorastali, żebyśmy potrafili wznieść pieśń chwały jeszcze przed Morzem Czerwonym, a nie kiedy dopiero jesteśmy po drugiej stronie, ale gdy cierpienie nas pali, gdy to doświadczenie nas dotyka, byśmy umieli poprzez mrok i łzy patrzeć na Ciebie, dobrego Boga, który czyni dobre rzeczy w naszym życiu. Dodaj nam wiary. Panie, pociesz, pokrzep nas, posil nas, ucz nas, Boże, wielbić Ciebie w każdym czasie. I daj, byśmy nie zapomnieli wszystkich Twoich dobrodziejstw. Boże, szczególnie gdy przejdziemy i już wyraźnie widzimy i możemy podziękować Tobie. Panie, daj, by to dziękczynienie nie gasło, ale byśmy opowiadali innym, jak wielkie rzeczy dla nas uczyniłeś, jak z wielkiego dołu zagłady nas wyratowałeś, jak otarłeś nasze łzy, jak przeprowadziłeś nas, jak ukoiłeś nasze lęki, obawy. Daj, Panie, byśmy byli Twoimi chwalcami, aby nasza chwała nie gasła, ale raczej byśmy coraz bardziej Ciebie wielbili, coraz bardziej ufni byli wobec Ciebie i aby to objawienie z góry płynęło do naszych serc, ta mądrość z góry napełniała nas, abyśmy chodzili w wierze, nie widząc Ciebie, ale ufając Tobie, trzymając się Ciebie tak, jakbyśmy Cię widzieli. Ucz nas, Boże, chodzić Twoją drogą, w uwielbieniu, w ufności, w składaniu świadectwa o Tobie. Amen. Amen. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblubu mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczą sprawiedliwości, jak oblubieńcę, który wkłada zawój jak kapłan, jak oblubieńcę, która zdobi się we własnych pieniądzach. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność, jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak przemocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Ojcze, dziękuję Ci, że nas tak bardzo umiłowałeś. Żeby ratować świat ludzi, posyłałeś posłańców, proroków, niektórych wygonili, innych zabili. Posłałeś Syna swojego jedynego, umiłowanego, również Go ukrzyżowali. Dałeś Ducha Świętego i Jemu się sprzeciwiłeś. A Ty jednak stwarzasz wśród ludzi Twój lud. Lud, który Cię będzie wielbił, kochał. Twoje to dzieło jest. Dziękuję, że umiłowałeś nas tak bardzo. Jesteś zdeterminowany tak bardzo tym, aby Twój Kościół za... Dziękuję za Twoją pracę w nas. Bo... Amen. Amen. Wiem, że są kontrowersyjne, że może na tak się wstrzymuje, może. Wiem, że droga, którą prowadzi, ale wiem też, że są moje, są nasze udziały, są niezwykłe, są cudowne. Dla mnie są niezwykłe, dla mnie są cudowne. Może zniechęca mnie to, że nie dla wszystkich są, że jak się dzielę, to nie widzę tego, że dla mnie jesteśmy. I chcę dzielić się, i chcę nawet wtedy skręcać mi ciało z bólu, bo ja wiem, ja doświadczam tego, że jest to dobrze. Na mnie w taki sposób i mówić już lepiej nie śpiewać. Już nie śpiewaj, tylko idź do lekarza, tylko nie wiem, czemu dla wierzących jest suwa. Wiesz, Boże. Jesteś z moim sercem, Boże, jakie to mają. Czym się zmagam? I tym bardziej dziękuję sercu, Boże. Twoje to słowa chcę się trzymać. Wierzę, że w górę nie chcę patrzeć dookoła siebie, nie chcę patrzeć. A wierzę, że nie. Wierzę, że nie jestem. Że zapisałem. Wysuca słowo, które wciąż jest taką radością dla mojego ducha, pełną żywym pokarmem, żywym już nadzieję, ufność. Niż swoje dzieła są każde słowo wsparcia. To każde słowo niezwykłe dla mnie, niezwykłe. Dziękuję Ci, Boże, dziękuję Ci za każdego brata. Dziękuję Boże, takie wspólne brata, którego nie znam osobiście. Amen. Panie Boże, mam wyjazd zacząć za to, że mogę stać świętego ludu Bożego. Dziękuję Ci, Ojcze, za słowo Twoje, które jest prawdą. Dziękuję Ci, Ojcze, za Syna Twojego jedynego, Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty dałeś nam słowo Twoje. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas zgromadzasz, Panie. Dzięki Twojej łasce i miłosierdziu możemy stać tu dzisiaj przed obliczem Twoim, przed tronem Bożym, jako dzieci Boże, jako lud Boży, zdrowy wołać do Ciebie. Abba, Ojcze, bo do kogo pójdzie rynku do Ciebie, Panie? Kto nas wyrwie z siły szatańskich? Kto nas wyrwie z grzechu? Kto nam pomoże, jak nie Ty? Dzięki Ci, Panie Jezu, za Ducha Twojego Świętego, którego Ty dajesz, który przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Jakże ujdziemy cało przed grzechem, żyjąc w grzechu i podobając się grzechowi, bo nam tak jest wolno, bo nam tak można. Panie, oczyść moje serce, abym nie lgnął do grzechu, abym nie oczekiwał tego, że to, co dla ciała mojego dobre, myśląc o tym, że to dla Ciebie jest dobre. Panie, tylko Ty wiesz, że grzech nie jest dobry. I Ty przekonujesz nas o tym. Przez Ducha Twojego Świętego, przez Twoje święte słowo. Niech ono żyje w nas, Panie. Prosimy Cię, Boże. Niech abyśmy byli świadectwem prawdziwym. Abyśmy nie byli obłudnikami. Abyśmy nie byli podwójnymi chrześcijanami. Inaczej mamy, inaczej jest Boże. Panie, obnaż naszą nagość, obnaż prawdę, która mieszka w nas, Boże. Objaw wszystko to, co jest obrzydzeniem dla Ciebie, Panie. Abyśmy żyli w Twojej sprawiedliwości, abyśmy żyli w świętości, aby Twoje słowo żyło w nas, abyśmy byli prawdziwie tym prawdziwym światłem, abyśmy byli listem Chrystusowym, abyśmy byli kapłanami Tobą, abyśmy nie żyli łudą, abyśmy nie byli grzechem, abyśmy byli świadectwem dla naszych dzieci, abyśmy przekazywali im prawdę, która jest napisana w Słowie Bożym, abyśmy byli dla nich obłudnikami, abyśmy im nie opowiadali swoich wytłumaczeń, ale szukali sprawiedliwości Twojej, Panie, która jest w Twoim Słowie. Prosimy Cię, Boże, w Tobie jest nasze życie, w Tobie oddaliśmy nasze życie, Panie, Ty nas prowadź, chwyć ten za rękę i prowadź nas do tej wspaniałej światłości, którą Ty jesteś, do sprawiedliwości, którą Ty uznaczyłeś, do wspaniałego domu, który Ty dla nas przygotowujesz, Panie. Jesteśmy tu pielgrzymami. Nałóż nas modlić się do Ciebie, Panie. Nałóż nas, abyśmy trwali w Tobie. Abyśmy trwali w miłości Twojej, Panie, względem drugiego. Abyśmy modlili się jeden za drugiego. Abyśmy nawzajem sobie wybaczali. Ty potrzebujesz, abyśmy żyli w miłości. Ty dałeś nam takie przykazanie, Panie. Prosimy Cię, Boże, zmień moje serce, aby nie było kamienne, aby było radosne, Panie, aby było radosne dla moich wrogów i przyjaciół, abym wielkim zapałem mógł im głosić tę wspaniałą, prostą Ewangelię, którą Ty dałeś, Panie. Bo poznanie mamy cząstkowe, ale głoszenie słowa Twojego i prawdy jest proste, Ewangelia jest prosta, Panie. I Ty nas tego nauczyłeś, i Ty nam powiedziałeś, żebyśmy szli i głosili Twoją prawdę, Boże. Wyposaż nas do tego. Niech Duch Twój Święty mieszka w nas. Niech oczyści nasze ciało i serca. Abyśmy byli prawdziwie czyści dla słowa Twojego. Abyśmy byli prawdziwie czyści dla prawdy Twojej, Panie. Ty jesteś błogosławiony bowiem. Tobie niech płynie chwała i cześć naszego serca, czas dogodny i niedogodny. Błogosławiony jesteś, Panie. Dzisiaj zanosimy do Ciebie wołanie i dziękczynienie. Bo godzin jesteś wszelkiej chwały. Ty błogosławiony Bóg i Pan na wieki. Bądź uwielbiony, Panie, uwielbi się w nas. Uwielbi się w każdym z nas, Panie, dzisiaj, każdego dnia. Ucz nas posłuszeństwa względem Ciebie. Ucz nas miłosierdzia i pokorności, tak jak Ty byłeś, Panie Jezu, będąc na ziemi. Proszę Cię, Boże, okaż nam swoją łaskę, wylej swoje miłosierdzie. Niech Duch Twój Święty przemawia do nas, Panie. Prosimy, oczekujemy Twojej łaski, Boże. Oczekujemy Twojego działania. Wtedy, kiedy Ty chcesz, Panie, objaw się nam. Wtedy, kiedy Ty chcesz, opowiedz nam swoją sprawiedliwość. I wtedy, kiedy Ty chcesz, Panie, opowiedz nam i objaw swoje dzieło, które masz w niebie. Panie, bądź uwielbiony, niech mi nie chwała, wszechmogący Boże Ojcze, teraz i zawsze i na wieki wieku. Ta pieśń też może być nowa, więc zaśpiewamy ją dwa razy. Podziwiam, podziwiam niezmiernej miłości czyn. Zdumiewa mnie łaska, co tyle zgładziła win. Przejmuje mnie trwoga, gdy pomnę, jak Jezus zmarł. Jak za mnie grzesznika wycierpiał okropność kar. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Podziwiam, że Jezus wspaniały odłożył strój, że ujął się za mną i upór pokonał mój. O, widzę wyraźnie tej wielkiej miłości ślad. Wybawia mnie z grzechu, ozdabia pięknością szat. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie,

Panie, Twa Ewangelia jest tak prosta, a jednocześnie tak niezwykła, cudowna, że Ty, będąc Stwórcą wszystkich rzeczy, że mocą Twego Słowa wszystko powstało, co powstało, że Ty, który mocą swego Słowa zachowujesz wszystko w istnieniu, zamieszkałeś w słabym ludzkim ciele, stałeś się jednym z nas, upodobniłeś się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Tak jak my upadliśmy, tak jak my skaziliśmy się grzechem, tak jak my odwróciliśmy się od naszego Ojca w niebie, tak Ty, Panie Jezu, nigdy nie odwróciłeś się od Ojca, nigdy nie zaparłeś się Ojca, nigdy nie zawiodłeś Ojca, ale przez te 33,5 roku pełniłeś wolę Ojca. Okazałeś się doskonałym, okazałeś się czystym, świętym. Grzech nie skalał Twego serca, Twych myśli, Twoich słów. Czyniłeś tylko dobro. Panie, czyniłeś to wszystko w miłości do nas. Wiedziałeś, że przyszedłeś, aby cierpieć z powodu naszego grzechu. Wiedziałeś, że Twoje sprawiedliwe, czyste, święte życie ludzie w swej podłości, w swej grzeszności nie zrozumieją, nie uznają, ale zbuntują się przeciwko Tobie, Zbawicielowi, który przyszedł oddać życie za nas. Przyszedłeś do swojej własności, a Twoi Ciebie nie przyjęli. Czyniłeś tylko dobrze, nie znaleziono żadnego fałszu na Twoich ustach. Czyniłeś tylko dobrze, a chcieli Cię kamienować, chcieli Cię zrzucić ze wzgórza w przepaść, a w końcu wydali Cię jak złoczyńcę. Za 30 srebrników Twój przyjaciel Cię zdradził, uczeni w piśmie, ludzie wielce religijni, ludzie pełni poznania, wydawałoby się, Twojego Słowa, wołali o Twą krew. Kochany nasz Panie, dziękujemy, że w tym wszystkim nie otworzyłeś ust, jak owca na rzeź prowadzona. Pozwoliłeś, by grzeszni ludzie niesłusznie Cię oskarżali, bili, policzkowali. Pozwoliłeś, by śmiali się z Ciebie, gdy przeodziali Cię w purpurę, włożyli na głowę koronę cierniową. Kochany Panie, nas ile zniosłeś od grzeszników, ile zniewagi, ile kpin, ile bólu. To jest wielki cud, że tak nas umiłowałeś, że uniżyłeś się do takiego miejsca hańby, wstydu, cierpienia, gdy wisiałeś na krzyżu, zbity, w pośród tych, którzy Ci złorzeczyli, którzy szydzili, którzy drwili. Modliłeś się o przebaczenie dla nich, nie zszedłeś z krzyża, ale wycierpiałeś krzyż. Panie, chociaż ludzkie oko tego nie widziało, to Twoje Słowo zapewnia nas, że Twój krzyż nie jest miejscem klęski, ale jest miejscem największego zwycięstwa, największego triumfu, i dlatego wracamy myślami i pragniemy, by ten obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego był wymalowany w naszych sercach, abyśmy nigdy, przenigdy nie zapomnieli, jak wielką cenę zapłacił nasz Bóg, aby nas ratować z naszego grzechu, jak święta krew Bożego Syna przelewała się, aby nas oczyścić od wszelkiej nieprawości, aby nam dać dział z uświęconymi, aby otworzyć nam wejście do miejsca najświętszego, do samego tronu łaski, aby otworzyć przed nami nowe życie, krynicę wszelkiego błogosławieństwa niebios, wszelkiej zdolności, wiary, miłości. Boże, dzięki Ci za to wielkie zbawienie. Prosimy o każdego z nas, o naszych braci i siostry, Twój Kościół, abyśmy nie stracili z oczu serca Ewangelii, abyśmy nie dali się ponieść tej fali atrakcyjnej Ewangelii, atrakcyjnej dla niezbawionego człowieka, abyśmy nie ulegli tej iluzji, że możemy zaprezentować temu światu coś, co będzie mu się podobało, coś, co go przyciągnie oprócz Ciebie samego i Twego krzyża, oprócz Twojej Ewangelii, która mówi o naszym grzechu, o naszej niezdolności zbawienia się samych i o Twoim jedynie dziele zbawienia, o Twoim krzyżu, o Twojej śmierci, o Twym zmartwychwstaniu, o Twoim Duchu Świętym, którego dałeś tym, którzy wierzą w Ciebie, którzy są Tobie posłuszni. Kochany Panie, i my dzisiaj jesteśmy tutaj, wspominając, rozważając to wielkie dzieło krzyża, to wielkie zbawienie, to niewymowne cierpienie, i ten wielki triumf. Łamiemy ten chleb zgodnie z Twym przykazaniem, kiedy Ty przed swoją męką, będąc ze swoimi uczniami, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś im, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy, pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, pobłogosław ten kielich. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, uwielbiając Ciebie, dziękując Tobie, wywyższając Ciebie, chwaląc Twoje święte imię. Godzien jesteś, Panie nasz. Godzien jesteś, byśmy wielbili Ciebie i byśmy nasze życie Tobie składali w całkowitym posłuszeństwie, w całkowitym oddaniu się Tobie, by nie żyć już dla siebie samych, ale żyć dla Ciebie, który dałeś życie za nas. Przemawiaj do nas, kochany Panie, działaj w naszych sercach, uzdrawiaj. Prosimy w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu Chryste. Amen. Bracia i siostry, jedzmy z tego chleba i pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć naszego Pana, aż przyjdzie. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. I ponownie zachęcam, bracia, siostry, niech ten czas wieczerzy będzie czasem naszego dziękczynienia za to wielkie zbawienie. Z tego, abyśmy też zwracali uwagę, jest to rzecz wielka, do tego podejść blisko. Dziękuję Ci, Ojcze. Kto uwierzył i ramię Pana komu się wyrósł, bowiem przed jako latorość i jako korzeń nie miał postawy ani urody, był to wygląd, który by nam zgardzony był i opuszczony boleści, przed którym zakrywać. Lecz On nasze choroby nosi, nasze cierpienie. My mniemaliśmy, że jest, lecz On zraniony jest. Starty, ukarany został, a jego ranami wszyscy jak owce zbiliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego znęcano się. Lecz on znów w pokorze i nie otworzył swoich, jak jagnię na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zabił i nie otworzył swoich. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, zapek mojego ludu, śmiertelnie został i wyznaczono mu grób wśród złoczyńców, jak bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu. Upodobało się mu trafić, gdy złoży swoje życie w ofierze i jego poznanie. Sprawiedliwy mój sługa wielu ustawił. Boże, dziękuję Ci za tą nadzieję, jaką wlałeś w nasze serca, że możemy z ufnością spoglądać w przyszłość, z nadzieją patrzeć Boże w niebo, że Ty również zbawisz nasze dzieci, Boże. Dziękuję Ci, mogę w Tobie pokładać ufność, Boże, co do tych, którzy w ogóle nie przejawiają dzisiaj, w ogóle ich życie jest zaprzeczeniem, Boże, tego, że, żeby chcieli się ku Tobie skłonić, Boże. Ale Ty wlewasz w serce taką nadzieję i ufność, Boże, aby modlić się, aby nie patrzeć na to, co widzą nasze oczy fizyczne, ale na to, aby patrzeć w niebo, patrzeć na krzyż, Boże, co się dokonało na krzyżu. Co mówi Twoje Słowo, Boże, aby też dać miejsce Twemu Duchowi Świętemu, że jeżeli przychodzi z tą nadzieją, że jeżeli przychodzi z tą zachętą, aby modlić się mimo wszystko, Boże, to dziękuję Ci z całego serca, że Ty poruszasz i zachęcasz do modlitwy i że... Boże, dla mnie to są rzeczy niemożliwe. Kiedyś powiedziałam, że to jest niemożliwe, Boże, a jednak dziś mogę oglądać te rzeczy, że one się dzieją w moim życiu, że Twoje Słowo wykonuje Twoją pracę w naszym życiu, w naszych sercach, w naszym duchu, w całym naszym, nie wiem, w całym naszym istnieniu, Boże. Jestem tu, w tym miejscu, gdzie jestem. Jest obok mnie mój mąż. Co do dzieci mogę złożyć w Tobie ufność i nadzieję, Boże. I dla mnie to są niezwykłe rzeczy. Dla mnie to są cudowne rzeczy. Wiem, że nasze zbawienie wykonało się na krzyżu, tam, gdzie Ty tak strasznie, strasznej męce cierpiałeś, Boże. Sponiewierany, splugawiony, opluty, odrzucony. Dziękuję Ci za to, że Boże złożyłeś swoje niewinne, święte ciało i przelałeś swoją niewinną, świętą krew za nas, grzeszników, za mnie również, Boże. Dziś jestem z łaski Twojej, przez krew Twoją, przez krzyż Twój. Stoję z ufnością przed Twoim świętym tronem, Boże, mogę otworzyć swoje usta, które kiedyś nie mogłam otworzyć. Dzisiaj mogę. Dla mnie to jest cud, Boże. Wiem, że wielu nie może. Ja już mogę, Panie Boże. I mogę też innych zachęcać. I mogę mieć tą ufność, że skoro ja nie mogłam, a mogę, to inni też, jeśli nawet dzisiaj nie mogą. To nie jest temat zamknięty. To jest cudowna ufność w Tobie, Boże. Na cudowne, wspaniałe rzeczy, jakie Ty czynisz, to jest, które są prawdziwe, które są realne, Boże, których my już doświadczamy. Dziękuję Ci z całego serca, Boże Wszechmogący, za Jezusa Chrystusa, za Twoją wielką i pojętą łaskę. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, Boże. W Kościele Twoim świętym, w życiu naszym codziennym, Panie, Boże. Tak, Panie. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, ja chcę Ci dziękować za Twoją ofiarę. Panie, wspominamy dzisiaj Twoją śmierć, Twoje zmartwychwstanie, to, że wrócisz, Panie, po swój Kościół, ale też wspominamy to, że Ty, Panie, okazałeś miłość Ojcu, będąc Mu posłuszny, czyniąc Jego wolę, Panie. I my też pragniemy, Panie, być na tej drodze, Panie, bo nas też powołałeś do życia pobożnego, Panie, i takie, które się Tobie podoba. Panie, objawiaj to w tej codzienności, Panie, aby się Tobie podobać i aby, Panie, krzyż ten nasz był też w centrum naszego życia, aby go brać, Panie, i żyć życiem zgodnym z Twoim powołaniem. Pobłogosław nam tym, Panie. Na ten tydzień nadchodzący, tak Cię proszę, Panie, pomóż żyć zgodnie z powołaniem Twoim. Amen. Amen. Powstańmy jeszcze wszyscy, bracia, siostry, i zawołajmy o brata Adama. Nie ma go dzisiaj z nami. brakowało tego jednego instrumentu, który wspomógłby gitarę, ale brat Adam ma anginę. Miałem nadzieję, że już się podniesie, ale niestety jeszcze nadal nie jest z nim dobrze. Więc chcemy w takiej krótkiej społecznej modlitwie zawołać do Boga, prosząc o Boże uzdrowienie, Boże podniesienie dla Adama. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie, prosząc jako Twój Kościół, byś zmiłował się i dotknął się Adama, uleczył go. Panie, prosimy, wzmocnij go, posil go, daj, by jak najszybciej wrócił do zdrowia i mógł być z nami, wielbić Ciebie i służyć. Dziękujemy Ci za tego brata, kochany Boże. Bądź uwielbiony i w jego życiu. Prosimy za nim. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. W piątek jako bracia tutaj spotkaliśmy się. Ci, którzy nie byli, zachęcam, żebyście się wybrali na kolejne nasze braterskie spotkanie za 2 tygodnie. Czyli za 2 tygodnie w sobotę o 17:00 chcemy znowu się spotkać, bo widzimy, że tematów jest naprawdę wiele i co dotkniemy jednego, to zaraz pojawia się kolejny. I to dobrze, że chcemy tutaj jako bracia rozmawiać i myślę, że ta atmosfera jest bardzo dobra i mam nadzieję, że dla nas wszystkich te spotkania, może inaczej powiem, mam nadzieję, że te spotkania zaowocują błogosławionymi zmianami, błogosławionymi dalszymi krokami w naszym życiu, w naszej służbie Bogu, w naszym braterstwie. I jedna z takich rzeczy, która teraz nas dotyczy, to taka, że widzimy potrzebę takiego osobistego posługiwania też w Kościele. I jakąkolwiek byśmy nie zastosowali, czy jakąkolwiek byśmy tutaj nie wprowadzili formę nabożeństwa, to są pewne elementy, które widzimy w Bożym Słowie, od których nie możemy odstąpić. Czytamy, że ci pierwsi uczniowie trwali w nauce apostolskiej, trwali w modlitwie, trwali w łamaniu chleba i trwali w społeczności. Te 4 elementy chcemy, żeby u nas były. I te 3 pierwsze, myślę, w miarę dobrze nam w trakcie nabożeństwa wychodzą, ale ten 4. Jest w tej drugiej części nabożeństwa. Nie chcę powiedzieć po nabożeństwie, ale teraz nie kończy się nabożeństwo. Ja wiem, że niektórzy już głodni, już chcą szybko iść do domu. Za tydzień jest agapa, więc wtedy wiadomo, zostajemy dłużej i tak dalej. Natomiast zachęcam bracia i siostry, żebyście po nabożeństwie nie uciekali szybko, ale żebyście jeszcze chwilę zostali, rozejrzeli się, przełamali się, szczególnie wobec tych, których nie znacie w ogóle tutaj. Tak mała społeczność, a są nadal osoby, które nie znają się, które nawet nie wiedzą, jak brat czy siostra mają na imię. Więc nasze nabożeństwo się nie kończy, nasze nabożeństwo jeszcze trwa. Dla niektórych 5 minut, dla niektórych 15, dla niektórych godzinę. Ale do tego zachęcamy, byśmy po nabożeństwie, czy po tej oficjalnej części nabożeństwa nie uciekali, zostawali, rozmawiali, dzielili się, zachęcali, pytali się o to, co się dzieje w życiu brata, siostry. Nie było brata Marka w piątek, zaraz go zapytamy, bracie Marku, gdzie ty byłeś, czemu cię nie ma, potrzebujemy, żebyś był z nami. Więc to jest na to czas, tak? Żeby porozmawiać, no nie było w zeszłym tygodniu kogoś, czy 2 tygodnie temu, cokolwiek gdzieś tam dzieje się w naszym życiu, bracia, siostry, rozmawiajmy ze sobą, bądźmy ze sobą, to jest też element życia Kościoła, ci pierwsi uczniowie trwali w tym, trwali, to tak jak dzisiaj mówiłem na początku, to jest coś, co było stałe w ich życiu. Oni nie od czasu do czasu na konferencji w Toruniu się spotkali, czy w Ustroniu, czy gdzieś tam, ale oni trwali. Ci, którzy byli blisko, trwali. I my chcemy trwać tutaj. Chcemy być blisko siebie. Chcemy wiedzieć, co się z nami dzieje, z czym się zmagamy, przez co przechodzimy. żeby się o to modlić, żeby się zachęcać, żeby się wspierać. I uczmy się tego, bracia, siostry, otwierajmy się przed sobą wzajemnie. Nie bójmy się, że nas skrzywdzą, że nas zranią, że nas obgadają. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, to mówcie o tym i będziemy to karcić, gromić, napominać i walczyć z tym. To nie może być czegoś takiego pośród Bożego Kościoła. My musimy czuć się tu bezpiecznie. My musimy czuć się tutaj, mieć tą, może się tak jak tu siostra dzisiaj modliła, nie rozumiemy w pewnych rzeczach. Może właśnie przechodzimy przez pewne rzeczy, którym innym nam jest trudno zrozumieć, ale chcemy się tego uczyć, chcemy to rozumieć. Nie chcemy być kimś, kto zniechęca brata, siostra, ale chcemy być zachętą, chcemy być wsparciem. Nawet jeśli mamy inne zdanie, nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, nawet jeśli trudno jest nam coś pojąć, to jeśli nie będziemy rozmawiać, jeśli nie będziemy się dzielić, jeśli będziemy to gdzieś w sobie nosić, no to nie mamy Kościoła w tej pełni, w jakiej Bóg nas powołał, żebyśmy byli Kościołem. Więc do tego was wszystkich, bracia, siostry, zachęcam, żebyśmy przychodzili tutaj, aby słuchać, brać, ale też żeby dawać, żeby dzielić się, żeby zachęcać, żeby budować. I każdy z nas może to zrobić. Naprawdę każdy z nas otrzymał od Boga cząstkę daru Chrystusa. Każdy z nas otrzymał Ducha Świętego, jeśli narodziliśmy się na nowo. Mamy w sobie życie Chrystusa i mamy się czym dzielić, mamy czym innych błogosławić. Uczmy się tego. Róbmy te małe rzeczy, które dzisiaj możemy zrobić. Tak jak siostra Danusia podzieliła się swoim przeżyciem, swoim zmaganiem, którym Bóg dał jej łaskę zwyciężyć i oglądała jego dobre zakończenie. Dzielmy się tym, bracia, siostry. Opowiadajmy o tych dobrych rzeczach, małych, większych, które się dzieją w naszym życiu. Tutaj i również w kuluarach, że tak powiem. Budujmy naszą społeczność. W sobotę ci, którzy wybierają się do Torunia, ostatni moment, żeby się tam zapisać i dokonać rejestracji i tak dalej, dajcie znać, że chcecie jechać, żebyśmy wiedzieli, kto jedzie, żeby ustalić, ile samochodów ma jechać. Także to jest już ostatni moment. I pamiętajmy, że w przyszłym tygodniu później mamy tutaj u nas wtorek, środa, czwartek te spotkania wieczorne o 18:00, gdzie będziemy rozważali atrybuty Boga. Nie ma nic większego jak nasz Bóg i Jego charakter, Jego dzieła. To tyle. Zapraszam do dalszej społeczności.